السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. الحمد لله آج 19 مارچ 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 86 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے, انہیں ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کریٹیکل ایشو جو بڑے عرصے سے لوگ مختلف اوقات میں پوچھتے رہے, تو میں اپنی ویڈیوز ریفر کرتا رہا, تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آج ابھی بس مجھے جسٹ تھوڑی دیر پہلے خیال آیا کہ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر لوں, کیونکہ اس ویک میں تو ایز سچ کوئی اس طرح کا کرنٹ افیئر نہیں تھا. تو چلیں ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کر دیں. وہ مدلس کی عن والی روایت کا جو ایشو ہے, دیکھیں علم حدیث ایک بڑا اتھینٹک نالج ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ محدثین نے اسے اسٹیبلش کیا ہے, اور اسی کی برکات ہیں کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بڑی صحیح فارم کے اندر ہم تک پہنچی ہوئی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس چیز سے خبردار کر دیا تھا کہ احادیث کے معاملے میں جھوٹ بولا جائے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت باندھنا, جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا, جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کرے گا, تو ایسا شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے, ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہ ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ ایون میدان جنگ کے موقع کے اوپر بھی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرنے لگے, بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے, اپنی فوج کے موریل کو بلند کرنے کے لیے خوارج کے خلاف, تو انہوں نے وہاں پر حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ بولا جو امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں, مجھے یہ تو گوارا ہے, یعنی اتنی بڑی تکلیف, لیکن مجھے یہ چیز گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دوں جو میں نے خود ان سے سن نہ رکھی ہو. یعنی آسمان سے زمین پہ گرنے کی جو تکلیف ہے, اس کا جو عذاب ہے, اس سے بڑا عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے گا. ظاہر ہے جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے, اور وہ حدیث بخاری مسلم میں سیدنا علی روایت کر رہے ہیں, تو جہنم میں چلا جانا اس سے بڑا کون سا عذاب ہو سکتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا تیز ہے اپنی ہیٹ کی اعتبار سے, اور وہ آگ بھی ایسی ہے جو اندھی آگ ہے, اس میں روشنی کوئی نہیں ہے, کالی ہے, کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار آمین. تو یہ اگر پورا سیناریو آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حدیث کو اتنی بے احتیاطی کے ساتھ بیان کرنا کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. حدیث کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بزرگ کی طرف آپ جھوٹا واقعہ منسوب کر دیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ نے رسول اللہ کے حوالے سے کوئی بات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کنفرم جہنم لکھی جائے گی آپ کے لیے. اسی لیے محدثین بڑی احتیاط کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام جس شخصیت نے کیا ہے وہ امام مسلم ہے. ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری، انہوں نے امت پہ یہ احسان کیا کہ یہ جتنے کرٹیکل اصول محدثین تھے وہ انہوں نے حدیث کی کتاب کا حصہ بنا دیے. ویسے آپ اسماء الرجال کے اوپر اگر کتابیں ڈھونڈنے نکلیں تو الگ سے کتابیں آپ کو ملیں گی. اسماء الرجال کا علم یہ ہے کہ جو بھی اس میں مرد یا عورتیں انوالو ہیں حدیث روایت کرنے میں، ان کے متعلق اتھینٹک نالج، تاکہ یہ پتا چلے کہ اس کی حدیث قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس علم کو اسماء الرجال کا علم کہا جاتا ہے. امام مسلم نے یہ احسان کیا کہ انہوں نے حدیث کی کتاب کا حصہ اسے بنا دیا. اس اعتبار سے مسلم شریف باقی ساری احادیث کی کتابوں سے منفرد ہے، کیونکہ باقی احادیث کی کتابوں میں جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں ان کے اوپر کوئی ورڈکٹ دینے کے لیے ہمیں محدثین کی الگ سے لکھی ہوئی کتابوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے. لیکن مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر وہ سارے کریٹیکل اصول لکھ دیے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. اور انہوں نے مسلم شریف کے پہلے چیپٹر کو نام دیا المقدمہ. 92 روایات اس دلیل کے اوپر لے کے آئے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. اور 93 نمبر حدیث کتاب الایمان وہاں سے سٹارٹ ہوا، وہ مسلم شریف کی پہلی باقاعدہ حدیث ہے جو ادر دین مقدمے کے ہے. ویسے تو مقدمے میں بھی احادیث ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، تبع تابعین کے اقوال ہیں، لیکن 93 نمبر حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، جو حدیث جبرائیل ہے، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے نبی علیہ السلام سے سوالات پوچھتے ہیں. پہلی جو 92 روایتیں ہیں نا، وہ امام مسلم نے مسلم شریف کا حصہ بنا دی. آج ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ انجینئر کی ذاتی بات نہیں ہے، یہ شیخ البانی کا ذاتی قول نہیں ہے، یہ شیخ زبیر زئی صاحب اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، یہ شیخ شعیب ارنوت نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ اصول محدثین ہے اور وہ مسلم شریف کا حصہ ہے، الگ سے آپ کو کوئی کتاب نہیں لینی پڑتی. اسی لیے آلموسٹ آج سے 4 سال پہلے میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورے کا پورا ایک ویڈیو کے اندر کور کیا ہے. میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں گا وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، صحیح مسلم کا مقدمہ. اس کو میں نے سمجھایا ہے، ویسے تو سمجھائے بغیر بھی کوئی عام آدمی بھی اسے پڑھے نا اسے پتا چل جائے گا، لیکن میں نے مثالیں دے کے اسے عام فہم کر کے ایک عام بندے تک جو اردو پڑھنا نہیں بھی جانتا اس تک وہ بات پہنچائی ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. اور یہ بات امام مسلم نے لکھی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تو نہیں تھے، میں تو خود متاثرین امام مسلم ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہمارا پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے علم حدیث کے حوالے سے جو خدمت کر رہا ہے، آج اگر امام مسلم رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو یقیناً گریڈنگ میں پہلا نمبر ہمارے اس پلیٹ فارم کو دیتے کہ ہم نے امام مسلم کہ اس منہج کو جو محدثین کا منہج انہوں نے ایک جگہ جمع کیا تھا وہ عام بندے تک پہنچا دیا ہے اللہ کے فضل سے. آپ وہ مقدمہ دیکھیں. علم حدیث کے حوالے سے میری 3 ویڈیوز بہت کریٹیکل ہیں. نمبر 1 صحیح مسلم کا مقدمہ، اور یہ ساری HD ریکارڈنگز کے اندر موجود ہیں، ایک ایک ریفرنس لگا ہوا ہے. نمبر 2 انٹروڈکشن آف حدیث، حدیث کہتے کسے ہیں. بسا اوقات صحابہ کرام تابعین کے اقوال کو بھی محدثین حدیث کہہ کے ہی نقل کرتے ہیں، کیونکہ بات تو ہوتی ہے نا، وہ جو نبی الاسلام تک پہنچ جائے وہ حدیث مرفوع ہے، جو کسی صحابی تک پہنچے وہ حدیث موقوف ہے، پھر اسی طریقے سے نیچے. یہ پورے کا پورا جو علم حدیث کے حوالے سے نالج ہے وہ ایک جگہ جمع ہے، انٹروڈکشن آف حدیث. آپ یہ لکھیں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ آ جائے گی. اور تیسرا لیکچر ہے انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح. میں نے بخاری مسلم کے تعارف کے اوپر الگ سے لیکچر ریکارڈ نہیں کروائے، لیکن مشکات المصابیح کے تعارف کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ جن میں صحیحین بخاری اور مسلم اور 4 سنن اربعہ کی کتابیں، ان سب کا نالج ایک جگہ میں نے جمع کر دیا ہے. مشکات المصابیح کے تعارف کو بتاتے ہوئے کہ یہ امام نے کتنی بڑی خدمت کی ہے، دو اماموں نے مل کے، امام بغوی نے اور امام ولی الدین تبریزی نے. اور اس کے حوالے سے اس کے فٹ نوٹ کے اوپر جو حکم لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے. یہ تین ویڈیو ضرور دیکھیں، صحیح مسلم کا مقدمہ، انٹروڈکشن آف حدیث اور انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح. تو آپ کو علم حدیث کے حوالے سے جتنا نالج چاہیے وہ ایک جگہ آپ کو جمع ہوا مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے صرف احادیث کے اوپر اکتفا نہیں کیا، صحابہ اکرام کے اقوال نقل کیے، تابعین کی آپس میں ڈسکشن نقل کی، جھوٹے راویوں کی جو کارستانیاں وہ بیان کی، جو راوی مدلسین تھے ان کو ایڈریس کیا، جو ضعیف راوی تھے ان کو ایڈریس کیا، جو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے بڑھاپے میں، حافظہ کمزور ہو گیا یا وہ احادیث کو مکس کر جایا کرتے تھے، یہ تمام ٹاپکس انہوں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا. اور آپ دیکھیں کہ امام مسلم کی پرائیورٹی دیکھیں کہ انہوں نے مسلم کا جو مقدمہ ہے نا اس کا آغاز قرآن کی آیت سے کیا، سورۃ الحجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی جھوٹا شخص، اعلانیہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کوئی خبر لے کر آ جائے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اگنورنس کے اندر، جہالت کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور الٹیمیٹ اس کا انجام یہ ہو کہ بعد میں پھر کفے افسوس ملتے رہو کہ یہ کیا ہوا. یہ اسپیسیفکلی ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت، کہ اس نے ایک غلط خبر دے دی تھی کسی قبیلے سے متعلق کہ وہ اطاعت اختیار کرنے کے اعتبار سے وائلنس کر رہے ہیں اور انہوں نے بغاوت کر دی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، ادروائز نبی الاسلام نے تو لشکر روانہ کر دیا تھا. تو یہ اسپیسیفکلی اس سے متعلق نازل ہوئی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اور یہ فاسق اسے کہا جا رہا تھا جو صحابی تھا، مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، لیکن طلقاء میں سے تھا، فتح مکہ پہ جن لوگوں کو معافیاں دی گئیں ان میں سے ایک تھا. یہ اس کا والد بہت خبیث انسان تھا، عقبہ ابن ابی معید، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس نے نبی الاسلام کے کندھے پر اور آپ کی گردن مبارک کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی، جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آ کے ہٹائی تھی بعد میں. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. خیر یہ کچھ سدھرا نہیں ہے، اس کا پھر آگے معاملہ چلتا ہی رہا ہے. جز رفع الیدین میں امام بخاری نے اس کے بارے میں نقل کیا کہ یہ اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا، نبی الاسلام نے کافی دفعہ سمجھایا پھر بھی باز نہیں آیا، تو نبی الاسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بدعا کی تھی. یہ بدعایا ہوا شخص ہے، ٹھیک ہے. امام بخاری اس روایت کو جز رفع الیدین میں اس ثبوت میں لے کے آئے کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ جائز ہے. اچھا وہ ہاتھ اٹھانے میں رفع الیدین والی روایتیں بھی لے کے آتے ہیں, اور جس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے نا اس کو بھی لے کے آئے. مثلا جو مسلم شریف میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ بقیہ غرقد قبرستان میں نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ دعا کی تھی جو بقی کے دفن شدہ لوگ ہیں ان کے لیے. تو یہ روایت بھی مسلم شریف والی جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے آئے ہیں ہاتھ اٹھانے کے ثبوت میں. رفع الیدین والی تو الگ سے لے کے آئے ہی آئے ہیں, اس طرح ہاتھ اٹھانے والی بھی لے کے آئے ہیں. بیسیکلی انہوں نے حنفیوں کا رد کرنا تھا کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نبی الاسلام کی سنت ہے. بہرحال یہ جو ولید بن عقبہ ہے اس کے معاملات آگے چلتے رہے ہیں. یہی وہ شخص تھا جس نے مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے اور بخاری میں بھی حضرت عثمان والے چیپٹر میں کہ اس نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے شراب پی کے, اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا, تو اس نے کہا اگر کم پڑھائی ہیں تو میں اور پڑھا دیتا ہوں, حالانکہ پہلے ہی 2 فالتو پڑھائی ہوئی تھی. پھر لوگ قریب آئے, انہوں نے قریب سے سونگا تو پتا چلا کہ اس کے تو منہ سے بدبو آ رہی ہے اس کی شراب کی, تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ سیکھ پا ہو گئے, کچھ عرصے سے برداشت کر رہے تھے. حضرت عثمان نے اسے گورنر لگایا ہوا تھا, ان کا یہ رشتے میں بھائی بھی لگتا تھا. تو دیکھیں کہاں تک بات گئی ہے, یعنی اس نے اپنی اصلاح کوئی نہیں کی. حضرت عثمان کا دور آ گیا اور کرتوت اس کے دیکھ لیں, کہاں فتح مکہ پہ مسلمان ہوا اور کہاں یہ چلتے چلتے یہ ساری صورتحال. پھر حضرت عثمان کو لوگوں نے خط لکھا اور کہا کہ یہ اپنا تحفہ واپس لے لیں, ہم نے ابو موسیٰ شریح کو کوفے کا گورنر لگا دیا ہے. یعنی خلیفۃ المسلمین سے پوچھے بغیر ہی انہوں نے اتنا بڑا ڈیسیژن کیا, یہ اس زمانے میں سوچنا بھی امپاسبل تھا. تو اسی لیے جو تاریخ دان ہیں محدثین ہیں وہ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عثمان کی رٹ کمزور ہو گئی کہ ان کے گورنر کو لوگوں نے ہٹا کے اپنی مرضی سے گورنر لگا لیا. اب جب وہ یہ واپس پہنچا ادھر مدینہ شریف, تو بخاری میں موجود ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ اے ان تے پر آئے تکاں گے اڑے نوں کوڑے لگ دین کے نہیں. لیکن وہ تو حضرت عثمان تھے نا, وہ کیسے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کر سکتے تھے. تو حضرت عثمان نے کہا میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا, سیدنا علی چونکہ چیف جسٹس تھے اس وقت, تو حضرت علی کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر جو مقدمہ بنتا ہے وہ کریں اور سزا دیں اسے, کوڑے لگائیں. نبی علیہ السلام تو 40 کوڑے لگوایا کرتے تھے, حضرت ابوبکر بھی 40 لگواتے تھے, لیکن حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی تھی کیونکہ یاشیاں لگ گئیں, وظیفے ہو گئے, تو پھر لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے. اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ دی گل نہیں ہو رہی سرکار, اس زمانے دے بہترین مسلمانوں دی گل ہو رہی ہے. تو حضرت عمر نے وہ 80 کوڑے کر دیے کہ 40 نہیں اب میں 80 لگواؤں گا, اور یہ حضرت علی نے ہی مشورہ دیا تھا کہ چونکہ قرآن میں آیا نا کہ جو کسی عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے نا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اس سے انہوں نے اجتہاد کیا کہ جو شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے وہ پھر لوگوں کے اوپر جھوٹ بکنا شروع کر دیتا ہے, لہذا وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرے گا. اب سیدنا علی سے حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر جاری کریں حد. تو سیدنا علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ حسن اٹھ اور اسے کوڑے لگا. تو حسن ابن علی نے ایک جملہ بولا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے اس حوالے سے کہ ہر زمانے میں اس طرح کے ایشوز آئیں گے. انہوں نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی اس کی کڑوی بھی چکھے. حالانکہ باپ ہے اتنا عظیم صحابی حضرت علی, بیٹا بھی عظیم جنتی نوجوانوں کا سردار, لیکن اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. جو اس کی میٹھی کھاتا ہے یعنی حضرت عثمان جو اس کے بینیفیشری ہیں اس حوالے سے کہ یہ ان کا گورنر ہے, تو اب جب اس پہ برا وقت آیا نا تو کڑوی بھی یہی چکھیں. حضرت علی نے اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, بلکہ اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ بن جعفر جو کہ بھتیجا بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی, اس لیے کہ حضرت جعفر کی جو وائف تھی اسما بنت امیس ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر نے شادی کر لی تھی ان سے, اور حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد اسما بنت امیس سے شادی کر لی تھی حضرت علی نے, اس لیے حضرت علی کے 2 بیٹے بڑے لاڈلے ہیں جو ان کی وائف سے ہیں, ایک عبداللہ بن جعفر اور دوسرے محمد بن ابی بکر، بیٹے حضرت ابو بکر کے ہیں لیکن 5 سال کی عمر میں ان کی کفالت میں آگے تھے. تو عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ بیٹا اٹھو، تو انہوں نے جب 40 کوڑے لگا لیے تو حضرت علی نے کہا کہ بس، نبی الاسلام 40 لگواتے تھے، حضرت ابو بکر 40، حضرت عمر نے 80 کر دیے، مجھے دونوں محبوب ہیں لیکن 40 پہ ہی میں اکتفا کرتا ہوں. ویسے میں ہوتا کہنا حضرت 80 لواؤ انہوں. حضرت علی نے وہاں بھی نرمی کا مظاہرہ کیا، اور وہ حضرت حسن اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ بنو امیہ سے ہے، ہم بنو ہاشم سے ہیں، جب کوڑے ہمارے ہاتھوں سے لگیں گے تو ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی ان کے اندر، تو اس لیے انہوں نے انکار کیا. بہرحال یہ مجھے ضمناً یاد آ گیا، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے چونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اب بعض لوگوں کو اتنی عقیدت ہے ولید بن عقبہ سے کہ وہ حضرت علی، حضرت حسن، حسین، فاطمہ کا تو دفاع نہیں کرتے لیکن اس کا بڑا دفاع کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے متعلق جتنی احادیث میں جو اس کی فضائل آئے تھے وہ میں نے کہا میں ساتھ ساتھ آپ کو بیان کر دوں، تاکہ اس کا دفاع کرتے ہیں نا وہ. ایون وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر ہے نا فاسق خبر لے کے آئے، تو یہ کوئی اور بندہ تھا، حالانکہ سارے مفسرین اسی کو مینشن کر کے آئے ہیں. تو میں نے کہا اگر نہیں ماننا تو میں تمہیں مسلم شریف سے اس کے فضائل بیان کر دیتا ہوں، میں امام بخاری کی جز رفع الیدین سے بیان کر دیتا ہوں صحیح سند کے ساتھ. وہاں تو تمہیں حنفیوں سے لڑنے کے لیے وہ روایت پیش کرنا پڑتی ہے نا کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے بدعا کی تمہارے اس بزرگ کے لیے جس کا تم دفاع کرتے ہو. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خاندان امیہ کی محبت تو انہیں پلا دی گئی ہے نا، جس طرح بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. ہاں جو اچھے لوگ ہیں، اب جنگ صفین میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بنو امیہ سے ہیں اور حضرت علی کے ساتھی تھے، ظاہر ہے ہم انہیں تو برا نہیں سمجھتے. یا نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو برا نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ. کیوں؟ اپنا ایمان برباد کریں گے. اگرچہ نبی الاسلام نے کیٹاگوریکلی کہا ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں نا آپ بنو امیہ ذکر کرتے ہیں تو آپ پورے خاندان کو لپیٹے میں لے رہے ہیں، تو نبی الاسلام نے بھی اسی طرح گفتگو کی ہے. المستدرک للحاکم میں موجود ہے، مسند ابی یالہ میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر حضور اپنی وفات تک مسکرائے نہیں ہے کھل کے اس غم کے سبب کہ میری وفات کے بعد بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر آ جائیں گے. اب مجھے بتائیں بنو مروان سارے کے سارے بندر تھا، لیکن حضور نے تو کیٹاگوری کے لیے کہا، حالانکہ مروان کی اولاد میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، خود عمر بن عبدالعزیز. مروان کے 2 ڈومیننٹ بیٹے تھے، عبد الملک اور عبد العزیز. عبد الملک کے 4 بیٹے خلیفہ بنے ہیں، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، اور بیچ میں عمر بن عبدالعزیز آ گئے، اور پھر اس کے بعد یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک. اور اس کی بیٹی جو تھی فاطمہ بنت عبد الملک، وہ بیوی تھی عمر بن عبدالعزیز کی، اور وہ اس وقت مدینے کے گورنر تھے. اور عمر بن عبدالعزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حاکم. تو بنو مروان میں سے ہیں خود، تو حضور نے کیوں نہیں اس طرح کہہ دیا کہ جی ایکسکلوڈنگ فلاں فلاں، میں تو پھر بھی کہہ دیتا ہوں احتیاطاً، تو وہ امپلائڈ ہوتا ہے اس کے اندر. اگر ہم بنو ہاشم کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ابو لہب اس میں شامل نہیں ہے. اب کوئی بیوقوف ہے نا کوئی کہہ کے جی تسی بنو ہاشم کی تعریف کیتی ہے تو بچو ابو لہب نو کیوں نہیں کڈیا، بے حضور نے بھی نہیں نکالا ہوا تھا. وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جب نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے سب سے بہترین خاندان میں مجھے اللہ نے مبعوث کیا، بخاری مسلم میں جو آتا ہے، تو بنو ہاشم کی جب تعریف کی تو ظاہر ہے جو اس میں کافر ہے وہ تو ایکسکلوڈ کر دے جائیں گے آٹومیٹیکلی، وہ بتانا ضروری نہیں ہوتا. خیر اس طرف واپس آئیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، کئی ایک واقعات اس میں بڑے انٹرسٹنگ نقل کیے مقدمے کے اندر. آپ وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم حدیث کتنا سینسٹیو ٹاپک ہے. ابن عباس کے پاس کچھ فتوے لائے جاتے ہیں حضرت علی کی شہادت کے بعد، امام مسلم نے یہ مقدمے میں نقل کیا ہے. اب ابن عباس وہ فتوے پڑھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں لکھا، اللہ کی قسم علی نے یوں نہیں کیا ہوگا. اور اینڈ پہ انہوں نے بولا اللہ کی قسم اگر علی نے یہ کیا ہوتا تو علی بھی گمراہ ہو جاتا. یہ تو قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہیں. اور پھر جملہ بولا کہ ان ظالموں نے اتنے قیمتی علم کو ضائع کر دیا. یعنی حضرت علی کی شہادت کے بعد ابن عباس ابھی زندہ ہیں اور ان کی موجودگی میں حضرت علی کی طرف منسوب جو فتوے ہیں ان میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھی. یہ امام مسلم لے کے آئے مسلم کے اندر مقدمے میں, اور یہ بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا, ہاں شیخ احمد سرندی فرماتے ہیں, امام غزالی لکھتے ہیں. وہ چھاڑ دو اللہ دے بندے, کتنے مولا علی, مولا علی کی طرف منسوب باتیں بھی ان میں ملاوٹ ہو گئی تو یہ باقی تو شاہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ادنا صحابی ہو اس کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یہ تو حضرت علی کی بات ہو رہی ہے. تو تمہارے بابوں کی تعلیمات اس قابل ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کو اسپیشل پروٹیکشن دے گا؟ اسپیشل پروٹیکشن قرآن و سنت کی ہے, اور اس میں بھی قرآن, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. سنت جو محفوظ ہے اس میں ملاوٹ بھی ہوئی ہوئی ہے, لیکن محدثین نے اصول محدثین کے تحت ان چیزوں کو الگ سے کمپائل کر دیا تاکہ عام لوگوں کو پتا چل جائے. اور امام مسلم نے جو جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں احادیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں تاکہ لوگ بڑی تعریف کریں کہ اس نے اتنی حدیثیں جمع کر لیں, اور کوئی پرواہ نہیں کر رہے کہ صحیح ہے یا ضعیف, اور نہ پڑھنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں. یہ علماء اس قابل ہیں کہ انہیں جاہل کہا جائے بجائے علماء کہنے کے. اندازہ کریں کہ بخاری مسلم کے زمانے میں امام مسلم جن علماء کو جاہل کہہ رہے ہیں کیا وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے؟ وہ کن کو کہہ رہے ہیں جو ان کے زمانے میں احادیث زیادہ زیادہ ہزاروں کی تعداد میں جمع کر رہے تھے؟ اب میں نام نہیں لیتا ورنہ وہ کہیں گے یہ محدثین کی توہین کر رہا ہے. تو آپ امام مسلم کے زمانے میں دیکھ لیں کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں جمع کی ہیں. تو امام مسلم تو کہہ رہے ہیں انہیں تو جاہل کہنا چاہیے بجائے عالم کہنے کے, انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. امام مسلم کو سمجھ آ گئی تھی, پھر انہوں نے مسلم شریف میں یہاں تک لکھا کہ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ضعیف روایتوں کو اس طرح جمع کریں. پھر انہوں نے اس مقدمے میں یہاں تک لکھا کہ میں مسلم شریف اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جسے صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ کتاب پڑھ کے نبی الاسلام کی مبارک سنت تک پہنچ جائے. یعنی یہ عوام الناس کے لیے امام مسلم نے حدیثیں لکھی ہیں, یہ علماء کے لیے نہیں ہے, عوام الناس کے لیے, اس لیے کہ علماء انہیں دھوکہ نہ دے سکیں. اور جتنی بنو امیہ کی مٹی پلید کی ہے نا امام مسلم نے, اور کسی امام نے نہیں کی ہے. اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بس نوٹس لکھوائے تھے, اور یہ باتیں آپ اہل حدیث بھی کرنا شروع ہو گئے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ تو امام مسلم سے ہم پوچھیں گے نا کہ حدیثیں عام لوگوں کے لیے لکھی ہیں یا, لہذا وہ ان کا مقدمہ دھڑام سے نیچے گر گیا جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں خاص لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے کچھ پبلک میں عام نہیں کرنی چاہیے. امام مسلم نے تو پوری مسلم شریف پبلک ایسے لکھی ہے, ان کاٹ دے وہ جو حدیث 4776 مسلم دی کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, اور سورہ نساء آیت نمبر 29 میں ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو. اور وہ تابعی کہتا ہے عمر بن عاص کے بیٹے سے عبداللہ بن عمر بن عاص کہ اب بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد کی بات مانیں, کیونکہ آپ ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں. تو وہ خاموش ہو کے کعبے کی سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں, پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تمہیں چلاتا ہے, اور جن کاموں میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو, اور آندہ سے انجینئر کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو. ظاہر ہے وہ عبد الرحمان بن عبد رب کعبہ نے کوئی اس زمانے کے کسی انجینئر کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی نا, تو متاثرین انجینئر ہے نا. اور آندہ سے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس مت کرو, یہ بھی نہیں کہا, بلکہ اس کو علمی جواب دیا کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. ورنہ تو کہتے تو تابعی ہو کہ ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے جو حکمران بھی ہے, حکمران کی تو اطاعت ہے, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ اگر میں نے آیت سورہ نساء سے کوٹ کی تو تابعی کو پڑھ دے گا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ایڈا رسک نہیں سی کوئی لے سکتا، ہوں نہیں کوئی لے سکتا تو اس زمانے کون لوے گا؟ تو یہ آپ نکال دیں پھر مسلم شریف سے کیسے نکالیں گے؟ یہ امام کے لیے لکھا ہے امام مسلم نے، ٹھیک ہے. ولید بن عقبہ کے بارے میں جو میں نے آپ کو روایت بیان کی، وہ شراب پینے والی، وہ بھی مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، وہ بھی مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے. ہاں، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، یہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. بلکہ یہ جو اس کا جو سخت والا جملہ ہے وہ تو بخاری شریف میں ہے، اس سے بھی اوپر کی کتاب میں 2812. آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی اس قسم کی روایتیں ہیں نا، وہ میجارٹی مسلم شریف میں ہے. جو یہ کہتے ہیں چھپانی چاہیے، اور امام مسلم کہہ رہے ہیں میں عام بندے کو بتا رہا ہوں کہ کیا کام ڈالا ہے. اس لیے تو نجی محفلوں میں کہتے ہیں آخری وقت میں بخاری مسلم بھی شیعہ ہو گئے تھے. نہیں، یہ نہ کہا کرو یار، یہ بدتمیزی ہے. یہ کہا کرو کہ آخری وقت میں بخاری مسلم بھی انجینئر کو سننا شروع ہو گئے تھے، تاکہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو، انجینئر تو بعد ہی چاہیے یار، انجینئر تو خود متاثرین ہے بخاری مسلم ہے. آپ دیکھیں مجھ پہ علماء کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے، تو میں اکیلے میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک آتا ہے، آنا چاہیے. جب آپ پہلوان سے اس کا زور ہی چھین لیں، بریلویوں کا زور یہ تھا کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں، ایک بندہ آ کے ان کی منجی ٹھوک دے یہ بتا کے کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا تمہارا بائزید یہ کہہ کے گیا، تو مجھے بتائیں بریلوی علماء اور ان کی کٹر پبلک خودکشی نہ کرے تو کیا کرے؟ یا خودکشی کرے یا مجھے گالیاں نکالے. ان کے پلے تو شاید کوئی نہیں رہی، ایک ہی سودا بیچ رہے تھے، وہ بھی جانا رہا تو منو نہ پٹن. خود سوچیں، چیخے ان کی بالکل ٹھیک ہے. دیوبندیوں کے پاس یہ ایسٹ تھا، حق چار یار کا نعرہ، وہ نعرہ ہی ان کے گلے میں فٹ ہو گیا. ہم کہتے ہیں حق چار یار ہے تو آپ بعد میں کیسے نعرہ لگا سکتے ہیں سیاست معاویہ زندہ باد؟ تم تو خود کہہ رہے ہو حق چار یار، اگر یہ بعد والا بھی ہوتا تو تم حق پنج یار کہہ رہے ہوتے. چار یار کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بات کو نہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اسی کو کر لو. حق چار یار کا مطلب ہے کہ حق چار یار کے جو مخالفین ہیں کہتے ہیں ہاں ہم ان کو نہیں مانتے، ہمیں تو حکم ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین. یہ انہوں نے دیوبندیوں نے اپنے جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ پہلے خلیفہ کے مخالفین؟ ہاں. کہتے ہیں جی مرتد، منکرین زکات، ایسی کی تیسی ان کی. دوسرے خلیفہ کے مخالفین؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینس. تیسرے خلیفہ کے مخالفین؟ وہ کہتے ہیں جی بلوائی، حالانکہ اس میں صحابہ بھی تھے. ہاں، صلح حدیبیہ کے صحابہ بھی تھے لیکن بلوائی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں چونکہ حکم یہ ہے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ ہیں. یہ حدیث یہاں پہ آ کے رک کیسے گئی؟ آپ کی گاڑی پنکچر کیوں ہو گئی؟ کھوتی کیوں مار گئی تہاڈی؟ ہاں، پرانے زمانے میں لوگ گدے پہ سامان کو لے کے جاتے تھے نا، اور جب کسی کی نیت مری بھی ہو نا اور اس نے وہ کام نہ کرنا ہو تو کہتا ہے میری گدی بیمار ہے یا مر گئی ہے. تو یہ حق چار یار کا نعرہ خود ان کے گاٹے میں فٹ ہو گیا. تو آپ مجھے گالیاں نہ نکالیں تو کیا کریں؟ کل تک کہتے تھے بریلوی جو ہے وہ کہتے ہیں مردوں سے مانگ سکتے ہو. میں نے کہا کہ تمہارے اشرف تھانوی نے نقل کیا کہ قاسم ننوتوی 6 سال بعد مرنے کے قبر سے نکلا خواب میں، نہیں بیداری میں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا. اور جس مولوی نے یہ منظر دیکھا سخت سردیوں کے اندر، اس کا لحاف جو ہے وہ پسینے سے تر ہو گیا، اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا. اور وہ کہتا ہے ابھی ابھی مولانا قاسم آئے تھے. ہائے ہائے ہائے ہائے، صدقے جاواں. اب اس کے بعد دیوبندی مجھے گالیاں نہ نکالیں تو اور کیا کریں؟ جس بات پہ انہوں نے بریلویوں سے اپنی آئیڈینٹی علیحدہ کی تھی وہی میں نے ان کے گاٹے میں فٹ کر دی. اہل حدیث کا تورا امتیاز تھا کہ جی ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں. انہیں کیا پتا تھا کہ 2812 نکل آئے گی، تقتل حلفی ات الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے مار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے. تو اس کے بعد وہ کیوں نہ چیخیں اور یہ کیوں نہ کہیں کہ انجینئر سے تو بریلوی بہتر ہے. ہاں, اور بریلوی کیوں نہ کہیں کہ انجینئر سے تو وہابی اہل حدیث بہتر ہے. کیوں نہ کہیں وہ, اس کے سوا چارہ نہیں. ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے. ان کے بڑے وہ تھے جو ہمارے بڑوں کے مخالفین تھے. یعنی وہ سورہ نساء میں آیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہیں. اتنی دشمنی پہ اترا ہے کہ مسلمان حضرت موسیٰ کو پیغمبر مان رہے ہیں, مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کر رہے ہیں جس طرح اپنے پیغمبر کا کر رہے ہیں, اور مشرکین عرب تو جانتے بھی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وہ تو کسی آسمانی مذہب سے متاثر نہیں تھے, لیکن دشمنی اس لیول کی کہ انہوں نے کہا نہیں, یہ ان سے بدتر ہے مسلمان جو ہے وہ مشرکین عرب سے. اوف, استغفر اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ ریشو پروپورشن بنائیں نا, تو ہر فرقہ جس چیز کو بڑی گمراہی سمجھتا ہے نا, وہ گمراہی ان کے ریفرنس سے میرے ہاں نہیں پائی جاتی ہوگی. تو پھر ہونا چاہیے کہ پہلے آپس میں ایک دوسرے کو سیٹل کریں, اینڈ پہ میرا نمبر رکھیں. یعنی اہل حدیث سے پوچھیں کہ کیا میری گمراہی بریلوی دیوبندی شیعہ سے زیادہ ہے ان پرنسپل, تو کون کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتے. تو پھر پہلے ان کے تو حق میں تم ویڈیوز چڑھا رہے ہو. بریلویوں سے پوچھیں کہ کیا انجینئر صاحب کی گمراہی اہل حدیث سے بھی زیادہ ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اہل حدیث تو اعلی حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں, اور اہل حدیثوں کا ابا جو ہے احسان اللہ ظہیر, وہ کیا کیا جھوٹ منسوخ کر گیا ہے البریلوی کتاب میں اعلی حضرت کے بارے میں, اور میں نے دفاع کیا. تو کس طرح کہہ دیں گے کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی گمراہی میں وہابیوں سے بھی بڑھ گیا؟ ایک طرف جو ہے وہ شخص ہے جو اعلی حضرت کا دفاع کر رہا ہے اس مسئلے میں, تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیوبندی کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی گمراہی میں بریلویوں سے بھی آگے بڑھ گیا اور اہل حدیث سے بھی بڑھ گیا؟ کبھی نہیں کہہ سکتے. تین طلاق کے مسئلے میں مجھے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں ایک مجلس تین طلاق کا تین ہے, جو ان کے لیے بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. تو مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں اہل حدیث سے گیا گزروں؟ نیور. حیات النبی کے عقیدے کے اوپر اور کئی مسائل کے اندر کبھی نہیں کہہ سکتے. کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہوں وہ, یعنی نعوذ باللہ بقول ان کے ناسبیت میں, میں جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند اور بریلویوں سے آگے بڑھا ہوں؟ نعوذ باللہ. کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ دو فرقے ایسے ہیں کہ جن کی سب کانٹیننٹ میں ایک رتی برابر بھی عزت نہیں تھی. ایک وہابی فرقہ اہل حدیث, دوسرا شیعہ کا. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے عام لوگوں نے انہیں ایکسیپٹنس دی ہے کہ یار یہ بھی کوئی فرقہ ہے. آج رفع الیدین ہوتا ہے نا تو لوگ تو پہلے گالی گلوچ کرتے تھے, اب ان کو ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ نہیں یار. اور پڑھے لکھے طبقے میں بھی جو نفرت کرتا تھا بغیر تحقیق کے بھی اہل حدیث سے نفرت کرتا تھا, کیونکہ وہ میری ویڈیوز دیکھتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا ہم نے. اور شیعہ کو تو انہوں نے ویسے ہی کافر ڈکلیئر کیا ہوا تھا. شیعہ کو تو انہوں نے بالکل پرسیکیوشن کر کے سمجھ لیں زمین میں دفنا دیا تھا. لیکن ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یار شیعہ کی ہر بات غلط نہیں ہے, وہ انہوں نے غلوف ضرور کیا ہوا ہے, لیکن جو بنیادیں ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. بعد میں شیطان نے انہیں ہائی جیک کر کے تو رافضیت کے راستے کے اوپر چلا دیا. تو ایکسیپٹنس تو ملی ہے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو جو ہے وہ انڈورس کرنا شروع کر دیں کہ تمہارے سارے نظریات درست ہیں. یہ تو وہی یہود و نصاریٰ والا کام ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے یہود و نصاریٰ جب تک کہ مکمل طور پہ تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. تو ہم مکمل طور پہ تو ان کی ملت پہ نہیں آ سکتے, ہم تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں. ہم تو اپنا روحانی باپ اسے سمجھتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مکمل طور پہ تو نہیں آ سکتے. تو امام مسلم نے کمال کا کام کیا, اسی میں انہوں نے اینڈ پہ جا کے جو 92 نمبر روایت کے اندر کافی سارے قوانین جو ہے نا انہوں نے ایک جگہ جمع کیے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث جو ہوتی ہے نا, یا تو اس کے ذریعے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, یا اس سے کوئی دینی مسئلہ اخذ کرنا ہوتا ہے, یا ترغیب اور ترہیب دلانی ہوتی ہے، یعنی نیک عمل کی فضیلت بیان کرنا اور برے عمل کی وعید بیان کرنا. یہ تین انہوں نے کیٹیگریز لکھی ہیں کہ حدیث سے یہ تین کام لیے جاتے ہیں. نمبر ون، حلال و حرام کا فیصلہ کرنا، کتنا بڑا فیصلہ ہے، دین کی بنیاد ہے. نمبر ٹو، دین کے احکامات کو اخذ کرنا. اور نمبر تھری، فضائل بیان کرنا یا وعیدیں بیان کرنا، اسے کہا جاتا ہے ترغیب اور ترہیب. البانی کی کتاب بھی ہے الترغیب والترہیب، اس پہ انہوں نے حکم لگائے ہوئے ہیں، کتاب تو پہلے کی ہے. تو اس پہ پھر وہ کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے ضعیف روایتیں نہیں لی جائیں گی، صحیح حدیثیں لی جائیں گی. اور اسی میں پھر وہ اینڈ پہ جا کے اس کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی، جب تک وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے یہ حدیث سنی کس سے. مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے استاد کے یا روایت کے عیب کو چھپائے. تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو، توریہ بھی کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے عام حالت میں بھی لوگ توریہ کر لیتے ہیں، زو معنی جملہ بولنا جس کے دو معنی ہو، تاکہ جھوٹ کا بھی کوئی الزام نہ لگے اور مقصد اس سے اپنا حاصل کیا جائے. یہ مجبوراً تو جائز ہے، لیکن اسے عادت بنانا اور ہر معاملے میں کرنا یہ بہت بڑا عیب ہے. حدیث کی فیلڈ میں یہ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا، لیکن چونکہ یہ تدلیس کا کام کرنے والے لوگ بڑے بڑے محدثین تھے، سکا تھے، صدوق تھے، سچے لوگ تھے، اس لیے محدثین نے اس عیب کے باوجود ان راویوں کے اوپر جرا نہیں کی، بلکہ ایک اصول بنا دیا کہ جب یہ تدریس کریں گے تو ہم ان سے سما کی تصریح پوچھیں گے، اگر بتا دیں گے تو ایکسپٹ کر لیں گے، ادر وائز پھر وہ روایت قبول نہیں کریں گے. اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی نے یہ کام کیا ہے تو اس کی ہر ہر روایت کے اوپر وہ پھر بتائے گا کہ کس سے اس نے سنا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے پاس کوئی وحی تو نہیں آتی ہے کہ یہ تدلیس کر رہا ہے یا واقعی اس نے حدیث سنی ہے. تو اس کے لیے وہ جو ورڈ یوز کرتے تھے نا، وہ آن کرتے تھے، اس لیے کہتے ہیں مدلس کی آن والی روایت، آئین اور نون، کہ فلاں سے روایت ہے. اب اگر کوئی تابعی کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو یہ چیز ضروری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سماع کیا ہو. اگر وہ مدلس نہیں ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ چھپاتا ہے نہیں ہے، تو یقیناً جب وہ ان کہہ رہے نا تو یہ الفاظ کا چناؤ اس کا ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی حدیث ریجیکٹ کر دی جائے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی روایت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ کی جاتی ہے، سمعتو یعنی میں نے اس سے سنا، حدثنا اس نے ہم سے حدیث بیان کی، اخبرنا اس نے ہمیں خبر دی. اب یہ جو الفاظ ہے نا، اس میں تو توریہ نہیں ہو سکتا، تدریس نہیں ہو سکتی. حدثنا اس نے ہم سے حدیث بیان کی، اب سکا راوی تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ایک چکر ہے جس میں وہ چھپا سکتا ہے، وہ ان کہے کہ فلاں سے روایت ہے. فلاں سے روایت تو ہے، لیکن تمہیں کس نے بتائی، فلاں نے یا کسی اور نے؟ تو چھپا گیا. این ممکن ہے کہ اسی نے بتائی ہو، این ممکن ہے کہ کسی اور نے بتائی ہو. اچھا یہ اب وہ کیوں کرتے تھے، ہے تو یہ عیب ہے. امام شعبہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تدلیس کرنا زنا سے بدتر ہے، اتنا وہ سخت اس کے بارے میں حکم لگاتے ہیں. لیکن امام شعبہ خود مدلسین سے روایتیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بتا دیتے ہیں کہ میں اگر مدلس سے روایت کروں تو جب تک سما کی تصریح نہیں ہوگی میں آگے روایت بیان نہیں کروں گا، لہذا میری سند کے اندر اگر آن والی روایت بھی آ جائے قتادہ کی یا آمش کی، تو تم نے اسے سما کی تصریح پر محمول سمجھنا ہے. اور وہ ہم لیتے ہیں، آپ دیکھیں کئی ایسی روایتیں ہیں جن میں آمش اور قتادہ ان سے روایت کر رہا ہے لیکن نیچے شعبہ بیان کر رہا ہونا، تو ہم کہتے ہیں روایت ٹھیک ہے، کیونکہ امام شعبہ سما کی تصریح کے بغیر نہیں لیتے تھے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں بھی آمش کی یا سفیان سوری کی یا ابن شہاب زوری کی روایتیں جو ان والی ہیں وہ سما کی تصریح پر محمول ہیں. کیونکہ یہ محدثین اس کو عیب سمجھتے ہیں، وہ کنفرم کر کے وہ روایتوں کو لکھتے تھے. ہمیں سما کی تصریح ملے نہ ملے، بخاری مسلم کے بارے میں یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے کہ وہ سما کی تصریح پر معمول ہے. ویسے بعض لوگوں نے محنت بھی کی ہے اور سما کی تصریح مختلف کتابوں سے نکالی ہے. ایک عرب کے سکالر نے پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر، انہوں نے ایک ایک روایت کی سما کی تصریح بتائی ہے. بہرحال چونکہ ایک قانون ہے، ایکسپٹینس اسے مل چکی ہے، لہذا ہمیں ایک ایک روایت کی اس تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بخاری مسلم کے باہر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو سما کی تصریح تلاش کرنی ہوگی. یہ اکثر کہہ دیتے ہیں نا جی ابن مسعود والی روایت جو سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے، تو سفیان ثوری کی تدریس والی تو 10 روایتیں بخاری میں بھی ہیں. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی پبلک کو، انہیں پتا ہے کہ یہ دو نمبری کر رہے ہیں، ہاں جان بوجھ کے چکر بازیاں کرتے ہیں. جیسے دیوبندی بریلوی جب اہل حدیثوں کو خاموش کروانا ہوتا ہے نا اور بخاری سے جان چھڑانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی دیکھیں بخاری میں تو لکھا ہے نبی اسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جائز ہے مرد کے لیے مجبوری کی حالت میں. اور جب منکرین حدیث کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوتا ہے تو بخاری کی شرح لکھتے ہوئے بریلوی اور دیوبندی دونوں اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں. اہل حدیث سے مکالمہ ہوتا ہے تو وہ یہ حدیث عیب کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے بخاری نو مندیو کرتے ہیں تو عیب ہی لکھا ہے، چونکہ انہوں نے رفع الیدین سے بھاگنا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا. اچھا یہ جو منافقت کر رہے ہیں تو یہ کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. جب قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جانتے تو ہو کہ جو کچھ شرک کر رہے ہو یا نبی الاسلام کا انکار کر رہے ہو تمہاری کتابوں میں نبی الاسلام کی پیش گوئیاں تو موجود تھی، حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں سورۃ الانعام میں آیا یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، انہیں پتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے. لیکن نہیں، ہر درمی پہ آگے. وہ مختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اہل کتاب نے جو انکار کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے، ہم اسے کیوں مانے. تو یہ ضد آ جائے تو پھر یہی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی انہیں پتا ہے یہ بات کہ بخاری مسلم کی جو تدلیس والی روایتیں ہیں وہ سما کی تصریح پر محمول ہیں، وہ کنفرم کیا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ روایت ہم نے فلاں سے سنی ہوئی ہے. ادر دین بخاری مسلم ہوگا، جس طرح دیکھیں آپ ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر سنن ابن ماجہ میں کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے انہیں دیا ہے. اس حدیث کے نیچے شیخ زبیر لیزئی صاحب نے تحکیم لگائی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور بتایا کہ اس میں شریک القاضی مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سما کی تصریح کر رکھی ہے سن کبرا البیحقی میں، وہاں انہوں نے یہ روایت ان سے بیان نہیں کی بلکہ حدثنا یا اخبرنا سے بیان کی ہے، لہذا اس کا سکم اٹھ گیا، پتہ چل گیا. لیکن اگر دنیا کی کسی کتاب میں ان والی روایت سما کی تصریح کے ساتھ نہ ملے یا کسی اور سند پہ کسی اور راوی سے نہ ملے پھر ہم اس حدیث کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے. اچھا سما کی تصریح ملنا بھی کافی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ سما کی تصریح مل رہی ہو اور اس سند میں کوئی اور سکم آ جائے. جیسے یہ جو محمد بن اجلان والی روایت ہے دلائل النبوہ میں یا ساریت الجبل والی، اس میں ایک روایت کے اندر تو محمد بن اجلان جو ہے وہ مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں، دوسری میں انہوں نے سما کی تصریح کی ہوئی ہے لیکن دوسری روایت کے اندر دوسرا سکم موجود ہے. تو خالی سما کی تصریح بھی کافی نہیں ہوگی، اگر اس میں پھر کوئی اور راوی ایڈ ہو گیا یا کوئی اور انقطاع آ گیا تو وہ پھر روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو باریکی سمجھا رہا ہوں، یہ نہ کوئی سما کی تصریح بھی لیا کہ جی اے دیکھو نہیں، وہ سند یا تو پھر وہی سند ایگزیکٹلی ہو اور اگر اس سے ہٹ کے سند ہے تو اور کوئی اس میں بیماری نہیں آنی چاہیے، یعنی ایک پاس چپ کٹے دوسرے پاس نہ چپ نکل جائے جسے ہمارے پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایگریڈ اپان مسئلہ ہے محدثین کے ہاں، سما کی تصریح تلاش کی جاتی ہے. اور مجھے بتائیں اس کے سوا اور چارہ کیا تھا؟ ویسے تو امام شعبہ والا کام ہوتا نا، جس طرح انہوں نے سخت سٹانس لیا تھا کہ اٹھا کے ساری ریجیکٹ کر دو، نہ سو ادھروں تدلیس کی تھی جب فارغ ہو، اتنا ساڑھے کو فالتو ٹائم نہیں تھوڑی سما کی تصریح تلاش کرتے رہیے. شیخ زبیر صاحب نے میری ویڈیو میں بتایا ہے، ایک جب میں نے ان سے کوشچن کیا ایک مسجد میں، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات میرے تین تین راتیں لگ جاتی ہیں ایک روایت کی سما کی تصریح تلاش کرتے ہوئے، کیونکہ میں ذمہ داری سے میں نے روایت کو ضعیف یا صحیح ڈکلیئر کرنا ہے، اگر نہ ملے تو پھر میں ضعیف کہتا ہوں، اور اگر میں فوراً ضعیف ڈکلیئر کر دوں کل کو کوئی آ کے کہے کہ یہ دیکھیں جی یہ سما کی تصریح نکل آئی ہے، پھر میں کیا کراؤں گا؟ اور وہ بڑے تنگ تھے اس کی وجہ سے. ایک دفعہ میں عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہا تو وہ مجھے آج بھی منظر یاد ہے، شیخ صاحب سامنے والی ٹوٹی پہ بیٹھ کے مسواک کر رہے تھے، میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہتے ہیں علی بھائی آج مجھے بڑا غصہ آیا ہوا ہے محدثین کے اوپر. میں نے کہا کیوں؟ کہتے دیکھو یار یہ خود اصول بناتے ہیں، اب خود وہ دیکھو زابی کو خود مانتا ہے کہ آمش کی تدریس جو ہے وہ اس کی آن والی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اور اس نے کتنی حاکم کے اندر روایتیں جو ہے صحیح ڈکلیئر کر دی ہیں، اپنے اصول خود توڑ دیا ہوا ہے. جب اصول بناتے ہو تو اس کے اوپر عمل کرو، اور خیر ان کا بھی کیا اصول تھا، وہ تو امام مسلم نے لکھا ہوا ہے. پھر ابن حجر اسقلانی نے باقاعدہ مدلسین کی پوری ایک کیٹیگری ڈیفائن کی کہ یہ پہلے طبقے کے ہیں، یہ دوسرے کے ہیں، تیسرے کے ہیں، اور جو خود شرائط بیان کرتے ہیں اس میں وہ خود ان طبقات کا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ ان کی نظر میں طبقات ہیں، وہ کوئی ایگریڈ اپان نہیں ہے. جو تیسرے میں ڈالنا تھا اسے دوسرے میں ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ حنفی پیش کرتے ہیں، یہ جی سفیان سوری تو تیسرے درجے کا نہیں ہے، یہ دوسرے درجے کا ہے، جبکہ دوسری جگہ وہ موجود ہوتا ہے. اور پھر اس کا خطرہ کتنا بڑا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ایک روایت ہے سنن کبری البیہقی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین مساجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس، مسجد ایلیا، مسجد اقصا. اس حدیث کی سند بالکل درست ہے اصول محدثین کے اوپر، سوائے ایک سکم کے. اب جو لوگ مدلس کی آن والی روایت سے صرف نظر کرتے ہیں ان کے تو گاٹے میں یہ روایت فٹ ہو گئی، کیونکہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، قرآن میں تو مطلقاً سورۃ البقرہ میں آئے کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کرو، ورنہ تو آتا کہ جب تم حرم میں اعتکاف کرو، تو دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، قرآن تو اپنے مقدمے میں واضح ہے، اور پوری امت کا اجماع بھی ہے. امام شافعی کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ہو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، وہ حدیث یا تو منسوخ ہوگی یعنی وہ پرانا حکم ہوگا، یا پھر کوئی اور اس کے اندر کوئی جرم مفسر پائی جاتی ہوگی یا کوئی اور ایشو ہوگا، کیونکہ امت پوری کی پوری گمراہ نہیں ہو سکتی، پوری امت، ایک فرقہ نہیں سرکار، پوری امت، پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، اور یہ نسل در نسل مسلمانوں نے عقیدہ اجماع اور عملی تواتر سے نقل کیا ہے. لہذا اب مجھے بتائیں اس روایت، اگر یہ روایت صحیح ہے، یہ شیخ البانی کے نزدیک تو روایت صحیح ہے، تو صحیح حدیث کیسے اجماع امت کے خلاف ہو گئی؟ تو شیخ زبیر صاحب نے یہ مثال کوٹ کی. اچھا انہوں نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے، وہ تو میں آپ کو پورا سمجھاؤں تو یہاں 10 گھنٹے چاہیے، 40 صفحوں کا مضمون ہے وہ مقالات کی پہلی جلد کے اندر، اگر کسی کو شوق ہے نا تدلیس کو سمجھنے کا، تو یہ تو میں ابھی صرف ایک جو عام لیول کی چیزیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ پورا مضمون پڑھیں مقالات کی پہلی جلد. شیخ زبیر رضی صاحب کے جو مختلف مضامین تھے رسالوں میں جو چھپے تھے، وہ بعد میں مقالات کی 6 جلدیں آ چکی ہیں، ان میں پہلی جلد میں یہ 40 صفحوں کا پورا ایک مضمون ہے. تو اب اس روایت سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک تو یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے، کیونکہ امام مسلم نے لکھا ہے مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی، تو اس میں سفیان بن عیانہ مدلس ہے، عن سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح ڈھونڈے نہیں ملتی. تو اس طرح کی پھکیا شیخ زبیر صاحب نے اپنے بعض استادوں کو دیں جو اس وقت تھوڑا اس معاملے میں کمزوری دکھاتے تھے، کہ پھر ان روایتوں کو صحیح مانو تو، یا پھر اس اصول کو مانو جو محدثین کے ہاں اسٹیبلش ہے. اچھا تدلیس کے حوالے سے ایک اور بڑی حیران کن مثال ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے، اور امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بھی یہ حدیث نقل کیا. اب یہ اصول محدثین پر صرف تدلیس کے ایشو کی وجہ سے ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب کے اوپر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اسے کہو. اب یہ اتنی حیا سوز بات رسول اللہ کی زبان پہ نہیں آ سکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث کی سرد میں حسن بصری مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح نہیں ہے، اگرچہ وہ محدثین جو کہ اس تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، لیکن جب ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا جواب دو، یہ اتنی گستاحانہ بات ہے، تو جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب اصول پہ ٹھیک ہے تو اب اس کی ہم تاویل کچھ بیان کریں گے، وہ ہوتی کوئی نہیں. لیکن ہم لوگ سیف سائڈ پہ ہیں. حسن بصری جو خیر التابعین میں سے ہیں، خیر التابعین چار بندے ہیں ٹاپ آف لسٹ، وہ ایسے کرنی، حسن بصری، سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر یا اس کے بعد محمد بن سیرین کہہ لیں، ان میں سے ایک بندہ ٹاپ پہ، اور یہ وہ تابعی ہے جس سے صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. یعنی انہوں نے کسی صحابی سے سنی اور کسی اور صحابی نے ان سے سن کے وہ حدیث بیان کی. یہ اتنے جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عمر کے دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں، سینئر تابعین میں سے ہیں. وہ بھی اگر تدریس کریں ان کی روایت ریجیکٹڈ ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی الاسلام اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور نبی الاسلام کے چہرہ مبارک کے آثار سے ہم اندازہ لگا لیتے تھے کسی بات کو اگر آپ برا منا جائیں، یعنی آپ اپنے ایکسپریشنز کو چھپا بھی نہیں سکتے تھے، اتنا یعنی نبی الاسلام کا جو کریکٹر تھا وہ لوگوں کے سامنے تھا واضح طور پر. تو جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو وہ یہ بات کر سکتا ہے جو مسند احمد میں لکھی ہوئی ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا. لہذا تدلیس اس حوالے سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، عربی والا فتنہ، کہ جب تک اس ایشو کو آپ ریزالو نہیں کریں گے امت کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو یہ چند کریٹیکل مثالوں میں سے ایک ہے جو میں نے کئی ایک لیکچرز کے اندر بیان کی ہیں، کہ امام مسلم نے جو یہ رول لکھا کہ مدلس کی عن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، مدلس کی عن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر جب ضعیف تصور ہوگی تو اس کی ہر ہر روایت کے لیے الگ الگ سماع کی تصریح چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک روایت میں وہ سماع کی تصریح کر دیتا ہے پھر اسی راوی سے ایک اور حدیث بیان کرتا ہے جو بالکل الگ ہے اور وہ عن سے کرتا ہے اور آپ یہ کہیں گے جی چونکہ یہ کر دی ہوئی ہے وہ بھی قبول ہوگی. نہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ عن کر رہا ہے، اس کی سماع کی تصریح بھی تلاش کرنی ہوگی. یہی وہ چیز ہے جو اس دن کچھ بھائی آئے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ غالی شیعہ بھی تھے اور کچھ متاثرین بھی تھے، تو وہ یہی بحث میرے ساتھ کر رہے تھے. تو مجھے پھر پوری بات سمجھانی پڑی کہ یار پہلے علم حدیث حاصل کرو اور کوشچن کرو اور خاموش ہو جاؤ، اس طرح دنیا میں کام نہیں چل سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر نے نہیں کیا. سورۃ الکاف میں تین چانس دیے اور ہر دفعہ کہہ کے ہن بولے نا تو کام ختم، تیرے میرے راستے جدا، کہا تھا نا، تو بدتمیزی کی تھی. کیونکہ استاد اور شاگرد کا رشتہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. دنیا میں بھی سیوک سینس یہی ہے کہ آپ ٹیچر سے جب سوال کرتے ہیں تو ٹیچر نے آپ کا سوال سمجھ لیا، آپ تو ابھی بالکل انیشل سٹیج کے اوپر ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں علم حدیث کا، تو تسلی سے آپ کی بات سنیں گے، اس کے بعد جواب دیں گے، آپ نے بولنا نہیں. کیونکہ جب میں 99 پہ پہنچوں اور آپ آگے مجھے کاٹ لیں پھر میں 0 پہ آ جاؤں گا، پھر مجھے پوری تمہید بنانی پڑے گی. کیونکہ ایک بات سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے، بیچ میں آگے کوئی لچ تلے پھر وہ پورا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے، جو پہلے سمجھایا ہوتا ہے پھر دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے. تو اصول یہی ہے، اس لیے میں نے انہیں چار دفعہ چانس دیے. حضرت خضر علیہ السلام نے تو تین چانس دیے تھے حضرت موسیٰ کو، میں نے چار دیے. پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ بھئی اگر اس طرح کرو گے پھر میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا، یہ نہیں کہ کوئی دھکے ماروں گا. ظاہر ہے اس سے پہلے انہیں سموسے چائے کھلا چکے ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہے. اب میں نے سوچا اس سے بہتر جملہ بولوں، اگرچہ یہ میری اپنی اختراع ہوگی، دنیا میں تو یہ نہیں چلتا، دنیا میں تو ٹیچر ہی اسٹوڈنٹ کو نکالتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ آپ کو جھوٹے اخلاقیات پڑھائے گئے ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ میں آندہ سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو میں اسے کہوں گا بھائی اب اگر آپ بولے تو میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں گا. ہوں پوچھو، ہاں ایک کر رہا میں غلط ہوں ویسے، لیکن تھوڑے جھوٹے اخلاقیات دی تکمیل واسطے کراں گا جو آپ نے جھوٹے اخلاقیات گھڑے ہوئے. سچے اخلاقیات تو یہی ہیں، دنیا میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کو نکالتا ہے جب وہ مس بہیو کرے. سیکھنے بیٹھے اور مفت سکھا رہے ہیں، تمہارا ٹیچر تو لے کے سکھاتا ہے نا، میں تمہیں کھلا کے سکھاتا ہوں. میری طرح کا پھر بھی نہیں وہ ہو سکتا، لیکن پھر بھی آخری حال یہ ہے کہ میں کہوں گا جناب ویسے تو قرآن نے تو حکم دیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان کو پائی اپنی راہ لے تو مینو اپنی راہ لین دے، دور ہی سلام، نیڑے بھی نہ بیٹھ دو انہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں نا آپ کو نکالیں گے یا خود نکل جائیں گے. قرآن تو کہتا ہے کہ انہیں دور سے ہی کو بھائی سلام فارغ ہے، نیڑے بھی نہ لگی میرے بارو باری. تو یہ غیر اخلاقی تعلیم ہے جو قرآن سکھا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے جاہل اسٹوڈنٹ اس قسم کے جو جی علی بھائی سے اختلاف ہے، یار کوئی تمہیں شوق ہے اختلاف کرنے کا، وہ کوئی گال ہو اختلاف کرو نا. پہلے سیکھیں کہ کیا سولاز دنیا کے اندر ہوتا ہے، اسلام کے اخلاقیات کیا ہیں. آپ کے اخلاقیات تو یہ ہیں کہ ایک بندہ اگر دروازے پہ آگے کھڑا ہو گیا تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ واپس چلے جائیں. کہ کتنا بدتمیز ہے، بوئے دے آیا بندہ واپس کر دیا. اسلام اس سے بھی آگے بد اخلاقی آپ کو سکھاتا ہے جو آج کی اس سو کالڈ دنیا میں آپ کو بد اخلاقی بتائی گئی ہے کہ آپ جواب دینے کے بھی پابند نہیں ہے. اسلام کہتا ہے تین بار کٹکھٹایا، جواب ملے تو ٹھیک، جواب نہ ملے واپس چلے جاؤ اور اس بات کا برا بھی نہ مانو. یعنی میں پابند نہیں ہوں کہ میرے دروازے پہ آ کے کوئی دستک دے رہا ہے میں اسے جواب بھی دوں. کتنی بد اخلاقی ہے. آپ تو کہیں یار ایک بوئے تے آیا، یار چل چوٹھی موٹھی ان طریقے نال ہی کہہ دے. یہ ہماری دنیا ہے. جس طرح ہماری دنیا میں اخلاقیات یہ ہیں کہ نبی الاسلام اس طرح بولتے تھے جس طرح طارق جمیل صاحب بولتے ہیں، غامدی صاحب ہاں، لیکن نبی الاسلام اس طرح نہیں بولتے تھے. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب ممبر پر چڑھتے، ایک تو آپ کا خطبہ کھڑے ہو کے ہوتا تھا، کھڑے ہو کے بندہ ویسے ہی پرجوش ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی. تین جملے جابر بن عبداللہ نے بیان کیے ہر خطبے کے اندر، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو میدان جنگ کے لیے نہیں، آخرت کا خوف دلانے کے لیے. آخرت کا خوف دلانے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی مرنے سے پہلے تیاری کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. نہیں نہیں نہیں، آخرت کا جب خوف آپ نے دلانا ہے تو پھر اس سٹائل میں دلانا ہے جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب دلایا کرتے تھے. ہاں اس سٹائل میں نہیں کہ جو یہ اس طرح کا سٹائل ہے، کیونکہ وہ تذکیر تو ہوتی نہیں اس طریقے سے. پھر تو آپ کو نبی الاسلام کے اخلاقیات بھی غلط بتائیں گے. ہاں آپس میں جب آپ بیٹھے میں کھانے پینے کی ٹیبل کے اوپر یا ویسے گپ شپ میں، اس میں تو ظاہر ہے بالکل ڈفرینٹ معاملہ ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ شاید افریدی صاحب جس طریقے سے کرکٹ کے میدان کے اندر بلند آواز سے اپیل کرتے ہیں تو اپنی بیوی سے چائے تو نہیں آواز ہے کہہ کے منگواتے ہوں گے، ورنہ ٹائم قیامت تک ہے چادر ہی لبڑی. ہاں تو ان کی بیوی بھی کبھی نہیں کہتی ہوگی کہ کار تے تو بڑا صحیح ہونا ہے، میدان ہی جا کے تینوں کیا ہو جاتا ہے. تو وہ یہ یعنی اتنی عقل ان کو بھی ہے کہ یار یہ ریکوائرمنٹ ہے، لہذا دعوت کی ریکوائرمنٹ ہے، ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہمارے اس اگریشن کے سٹائل نے تو دنیا میں تبدیلی لے کے آیا کہ لوگوں کو پتا چلا یار یہ اس طرح ہے. لیکن پھر بھی میرا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، ابھی بھی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوں. جن کو رسول اللہ کی صحبت ملی تھی اس کے باوجود وہ حضور کی موجودگی میں کئی دفعہ کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں. اب یہ بار بار تلوار کو ہاتھ ڈالنا حضور کی موجودگی میں، پر حضور بعض اوقات منع کرتے تھے اور بعض اوقات نبی الاسلام ان کی کوئی اگر صحیح بات ہوتی تھی اسے انڈورس بھی کرتے تھے. اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی انہوں نے ٹھنٹی لگا دی تھی ایک حدیث بیان کرنے کے اوپر. اگر میں نے آج تک کبھی نہ تلوار سونتی نہ کسی کی پھینٹی لگائی، ٹھیک ہے. اور جو یہ سختی والا یہ بالکل غلط، کوئی سختی مجھ سے زیادہ نرم ہی کوئی نہیں. سرکار آپ کے بزرگ جب بولتے ہیں نا کہتے ہیں سوراں دے سور، کہنا ہونا بڑے اندر اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے ہاں آپ کے بزرگ جب بولتے ہیں تو اسامہ الرمین میں لکھتے ہیں کہ تمام دیوبندی مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. ہاں جی آپ کے جب دیوبندی بزرگ المحنت لکھتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا فتویٰ لگاتے ہیں. احمد بریلوی ان کی جماعت کو کہتے ہیں شیطانی لشکر جس طرح انبیاء پہ حملہور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہ پہ حملہور ہوئے. تو مجھے بتاؤ میرے جیسا کوئی نرم ہے جسے سب لوگ قادیانی کہیں, کبھی کبھی کہیں یہ کافر ہے, کبھی کہیں دجال سے بڑا فتنہ, کبھی گالی گلوچ کریں اور میں صرف ان سے علمی اختلاف کروں. آپ جو مرضی کر لیں, جو آپ کے فرقوں کے ساتھ نقصان ہوا ہے وہ تو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کی وجہ سے ہوا ہے نا, میں نے تو نہیں مطلب المحند یا اسام الرمین میں نے کسی غار یا کنویں سے تو نکال کے پبلک میں آگ نہیں نہ لگائی, یہ تو آپ پرنٹ کر رہے تھے نا, یہ تو آپ کی اپنی کتابیں تھیں. آج آپ انہیں آگ لگا دیں اور اعلان برات کر دیں, میں اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا, لے قیامت تک کے لیے آفر ہے. لیکن مننا ہے ساڈے بزرگوں نے غلط کام پایا. میں نے نہیں اعلی حضرت سے کہا کہ احکام شریعت میں لکھے کہ جو وہابی ہیں, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بیچ میں ڈال کے کہہ رہے ہیں, یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا اور یہود و نصارہ کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے. یعنی انہوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ اور یہود و نصارہ سے بھی بدتر کہہ دیا. قادیانیوں کے ساتھ میں تو وہ شمار کر کے گئے ہیں آپ کو. اچھا انہوں نے لگتا ہے اتھو ہی عادت پہ ہی ہے, انہوں نے اعلی حضرت نے قادیانیاں ہر کیا بدتر تھے منو انہوں نے وہی گال کرنی شروع کر دی تھی. اپنے بزرگوں کو یہ کچھ سیکھا جائے. میرا دعویٰ ہے کہ جن ٹاپکس پہ میں بول رہا ہوں مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے پلانٹ ارتھ کے اوپر ان ٹاپکس پہ بولنے والا. کہ اینڈ پہ میں آپ کو کہوں کہ چندے انہیں دو, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, علیحدگی نہیں اختیار کرنی, گالی گلوچ نہیں کرنا, صرف علمی اختلاف کرنا ہے. اور اپنی بھی کوئی چندہ بک نہیں بنائی کہ چلو ان کا چندہ ادھر گھیر کے لے آؤں, نہ ایسا بھی کوئی نہیں ہے. تو ہمسا ہو تو سامنے آئے. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اوور آل پوری پکچر کلیئر ہو کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پلیٹ فارم اپنی دعوت حق, جو رسول اللہ کی دعوت حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ پبلک تک پہنچا رہا ہے. تو یہ جو اصول محدثین ہیں یہ میرے اپنے گھڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ محدثین کے ہاں پائے جاتے ہیں. یہ میں نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنا لیے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. تو وہ جو بھائی آئے تھے ان کو یہی سمجھائی تھی کہ آپ جو ابو داؤد سے روایت پیش کر رہے تھے کہ رکین سے جو ہے وہ سما ثابت ہے شریک القادی کی, تو وہ اس روایت کے لیے, اور وہ بھی اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے, یہاں پہ بھی ان سے ہے لیکن یہی روایت جو ہے وہ دوسری کتابوں کے اندر سما کی تصریح کے ساتھ ہے, اس لیے میں اسے صحیح قرار دے رہا ہوں. اچھا یہ جو روایت ہے خلیفہ تعین والی کہ میں اپنے بعد دو خلیفہ تعین چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل البیت, اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس روایت کو اگر ضعیف سمجھتے ہیں تو ہم حدیث ثقلین کو ضعیف سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ. حدیث ثقلین مسلم شریف میں اوپر تلے چار ہیں, 6225 سے 6228 تک, اور وہ متواتر احادیث میں سے حدیث ہے, اہل سنت کی کئی کتابوں میں ہے, مسند احمد کے اندر ہے, جامعہ ترمذی کے اندر ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں ہے, المستدرک الحاکم میں ہے, اور سب سے بڑھ کر مسلم شریف میں ہے. کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ بات آپ نے تین دفعہ کی. امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. حضور کو قبر میں گئے, 50 سال ہوئے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو ذبح کر دیا. اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. آج تک قرآن کی توحید پکڑی ہوئی ہے, سارے عقائد و نظریات پکڑے ہوئے ہیں, اور زیرو ٹالرنس ہے آل البیت کے دفاع کے اوپر, زیرو ٹالرنس ہے. اس زمانے میں آل البیت کا دفاع تھا کہ ان کے ساتھ ملتے, مخالفین کے خلاف جنگ کرتے, اور آج آل البیت کا دفاع یہ ہے کہ آل البیت کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا اور ان کے دشمنوں کا دفاع کرنے والوں کی علمی کمزوریاں پبلک کے اوپر ہائی لائٹ کر کے آل البیت کا صحیح جو مقام ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا. تو اللہ کے فضل سے ہم کھڑے ہیں. تو ان معنوں میں اگر حدیث ثقلین, یعنی دو بھاری چیزیں, ثقلین کہتے ہیں دو بھاری چیزوں کو, ان معنوں میں اگر کوئی خلیفہ تعین بھی کہتا ہے قرآن کو اور اہل البیت کو, تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر خلیفہ تعین ان معنوں میں کہہ رہا ہے کہ وصی رسول یا کوئی عقیدہ امامت, تو بالکل فراڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو بھائی آپ جن اماموں کو کلیم کر رہے ہو ان اماموں کو تو ہم بھی اپنا امام مانتے ہیں, لیکن ان میں جو آپ کے آخری امام ہیں وہ تو 1200 سال سے غیابت میں گئے ہیں، ان سے تو کوئی ہماری کمیونیکیشن بھی نہیں ہو سکتی. تو جو امام 1200 سال سے اپنے ماننے والوں کو گائیڈ لائنز ہی پرووائڈ نہ کر سکے تو وہ امام کیسا با... نہیں جی وہ تو اب غیابت میں جب نکلیں گے ہم نے قرآن و سنت سے احکامات لینے ہیں. تو یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ امام ایکسپرٹس ہوتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ڈیوائن علم آپ کو سکھانا ہے جو موجود نہیں ہے. تو یہ اتنا غلوف کرنا اس معاملے میں اللہ سے ڈر جائے. یہ تو مسئلہ حل ہو چکا. آج سے 1200 سال پہلے تو شاید دو رائے ہوتی، لیکن آج 1200 سال سے سارے لوگ بغیر امام کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر اس سے مراد یہ تھا کہ وہ قیامت تک کے لیے خلیفہ ہیں تو کدھر ہیں پھر اس وقت؟ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر رہے. ہاں ہم کہتے ہیں نا خلیفہ حضور کا جو ہے نہ حضرت ابوبکر ہے نہ حضرت علی ہے، یہ قرآن ہے. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی یہ نبی الاسلام کے پولیٹیکل خلیفہ ہیں، اس حوالے سے کہ آپ کی مسند پہ آ کے بیٹھے، صحابہ کے اجماع سے ان کو چنا گیا. اور روحانی خلیفہ بھی اس اعتبار سے کہ وہ دین سکھایا کرتے تھے. یہ وصی نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے وصیت کی ہو کہ قیامت تک کے لیے اب یہ رہیں گے. ظاہر سب کے سب فوت ہو چکے ہیں. 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر فوت ہو گئے، آلموسٹ 2.25 سال کے بعد. اور 12 سال کے بعد حضرت عمر شہید ہو گئے. 25 سال کے بعد سیدنا عثمان شہید ہو گئے. 30 سال کے بعد سیدنا علی شہید ہو گئے. خلافت راشدہ ختم ہو گئی. آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1300 سال ہو چکے ہیں. ابو طفیل عامر بن واسطلہ 110 ہجری میں فوت ہوئے. آج 1444 ہجری چل رہا ہے. تو نبی الاسلام اگر فوت شدگان کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے تھے تو فائدہ کیا؟ جو نبی الاسلام کا سٹیٹس ہے نا آج کی ڈیٹ میں کہ اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں، وہی خلفائے راشدین کا ہے. نہ ہم علم جو ہے خلفائے راشدین سے حاصل کر سکتے ہیں نہ نبی الاسلام سے. ہاں ان کی تعلیمات محفوظ ہیں کتابوں کی شکل میں، یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل کردہ وہی کی تعلیمات پبلک تک پہنچائیں. رہا اجتہاد جدید مسائل میں تو سرکار وہ تو آج سے 100 سال پہلے لوگوں کا اجتہاد بھی آج کے لیے کافی نہیں، 1200 سال تو چھوڑ دیں. وہ ہر زمانے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو جدید مسائل آئیں گے اس کے اوپر اجتہاد کریں. وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ایک دوسرے کے خلاف مصیبت کھڑی کرے. بیسک چیز تو اصولی جو ہے وہ تو عقائد ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم معاذ اللہ کوئی اس حوالے سے، بلکہ مجھے تو کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا اللہ کے فضل سے. اور ہمیں اب کوئی کسی حوالے سے بھی کسی کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اب کوئی چوہے چھوڑتا ہے اور ہم ہر چوہے کے اوپر جواب دیتے رہے. یار اس طرح پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں، تو مسلمانوں نے 60,000 کتابیں تو جواب میں نہیں لکھی ہیں. بھئی اصولی مقدمہ بیان کرنا ہوتا ہے، دیٹس آل. جب ایک بندے کا کریکٹر آپ کے سامنے آ گیا، اس کے عقائد و نظریات سامنے آ گئے، اب اس کے ساتھ کوئی منسوخ کوئی چیزیں بیان کرتا ہے تو وہ اس کا وبال آپ انہی پہ ہی ڈالیں. وہ ایسے ہوتا نہیں ہے. اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بھائی آئے، پڑھے لکھے بھائی، باہر کے ملک میں گئے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں علی بھائی پہلے کہتے تھے کہ جی علماء جو ہیں وہ لکھ کے دے دیں، اور آج علی بھائی کہہ رہے ہیں جی ویڈیو بنا کے دیں. میں نے کہا تم ہمارے مخالفین سے سن کے ہمارے پر چڑھ دوڑے ہو، میری کس ویڈیو میں یہ ہے کہ ویڈیو نہ بنائیں اور صرف لکھ کے دیں. میں نے پہلی دفعہ جب اناؤنسمنٹ کی تھی انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹ کی عدالت میں، آج آلموسٹ 10 مہینے ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے، کھول کے دیکھ لو اس میں. میں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے لائیں، چونکہ وہ مخالف سے سن لیا تو کہا ہاں اس نے کیتا ہے گا انجینئر نے. منو بھی پوچھو نا مر گیا. ہاں اسی لیے میں لائیو آ کے بیٹھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ منجی ٹھوک رہا ہوں. ہاں کوئی گل میں جان نہیں دیندا، مجھے پتا ہوتا ہے میں نے کیا بات کی ہے. سرٹیفکیٹ آئے آپ کو، کسی کو امام کعبہ سے سرٹیفکیٹ چاہیے، میں ڈو فوٹو شاپ میں بنوا دیتا ہوں آپ کو. یہ تو سیدھا چور راستہ ہے، بھاگ جاتے ہیں لوگ، ٹویٹیں کر کے بھاگ جاتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ماننے والے کتنی وہ بدماشانہ قسم کی ٹویٹس کرتے ہیں، جب بعد میں دھمکی آتی فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور وہ تو کوئی بھی بھاگ جاتا ہے لکھی ہوئی چیز سے، لیکن ویڈیو سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اینڈ پہ وہ یہ صرف کہتا ہے کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کے کہا گیا، تو لوگ لعنت بھیجتے ہیں چوٹیا ہے تو یہی گل کی تھی سی. اسی واسطے ویڈیو بنواؤ اپنے وڈیاں کو کہ اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار، تاکہ قیامت تک پھر کوئی اور مولوی نہ جمے جڑا یہ کہے کہ میں وڈا عالم دین ہاں تے او تے سارے جاہل سن، میرے نال آ کے گل کر. اور یہ بھی آپ کی ڈیمانڈ پہ ہے. مجھے کیا حاجت ہے کہ یار یہ گلی محلے کے لوگ جن کی کوئی عزت نہیں ہے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کروں. مولویوں کی بے عزتی کے اوپر تو اجماع امت ہو چکا ہوا نا. بالکل ہر فرقہ دوسرے کے مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, اوور آل اس کمیونٹی کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. تو مجھے ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی. اور دوسرا شکر کرو میں تمہارے قابو آیا ہوں. تم کہتے ہو کہ ایک دفعہ سامنے بٹھا دو, تو شکر کرو میں قابو آیا ہوں. میں نے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی ہوئی ہے کہ ویڈیو بناؤ لیکن یہ جملہ بولیں کہ اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار. ہاں, تاکہ کوئی کل کو کلیم نہ کرے. تم تو لاکھوں میں ہو, میں کس کس کے ساتھ بات کروں گا. مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو تب بھی میں یہ سارا کام نہیں کر سکتا. ایک کو مٹی پلیت کروں گا, دوسرا نکل آئے گا, انہوں تو پتہ ہی کچھ نہیں سی, میرے نال گل کر. سمجھ آئی؟ اور پھر سب سے بڑی بات, ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا تو ہمارے نبی جو کہ لیڈر تھے انہوں نے فرنٹ سے نہیں لیڈ کیا. غزوہ حنین کے موقع پر بخاری مسلم میں آیا, 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے اور نبی اسلام اکیلے آگے بڑھے رجز بڑھتے ہوئے. انا نبی لا کذب رب نو عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو بڑھو نا تم بھی, میں ہوں مفتی منیب, سب سے بڑا بریلویوں کا عالم, اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلویت آگ پہ ہے. آ انجینئر بات کر. ہاں, میں ہوں مفتی تقی عثمانی, سب سے بڑا دیوبندی. آ انجینئر بات کر. میں ہوں ساجد میر, سب سے بڑا وہابی. آ انجینئر بات کر. جی 10 لاکھ دیں گے, وہ 20 لاکھ لے لو. اللہ آل دی کمائی دا چندیاں دا آرام نہ بٹوریا ہے نہیں. 20 لاکھ لے لو, لے اپنا بڑا پروڈیوس کرو, سامنے بٹھاؤ, پتا لگ جائے جس کو آپ نے بڑا بنایا وہ اس قابل نہیں کہ اپنے عقیدوں کا دفاع کر سکے. اور عقیدے بھی یاد رکھیے گا, یہ جب بات ہوگی تو عقیدے صرف ایک فرقے کے نہیں ڈسکس ہوں گے. ہاں, یہ تینوں ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. ہاں, اور اس سے بڑھ کر عقیدہ بنیادی کیا ہے؟ توحید, اس کے بعد ختم نبوت, اور پھر عقیدہ آخرت. ختم نبوت پہ جب ایک وابی میرے سامنے آ کے بیٹھے گا نا ساجد میر, تو میں انہوں کہاں گا میر صاحب دسو چشتی رسول اللہ کے بارے تو کے خیال ہے؟ ہاں, تاکہ جدو اتھوں نکلے نا تو پہلے بریلوی تیری منجی ٹھوکن, تے جے تو کہے جائز ہے تے وابی تیری منجی ٹھوکن. ہوں منو تسی دسو اگر کسی تھوڑی جی بھی عقل ہے, کسی دی جرت ہے کہ سامنے آ کے بہ کے گل کرے ختم نبوت اتنے. وابی کیا سمجھتے ہیں میں نے ان کا مامو ان سے صرف ڈسکس کرنا ہے؟ نا, مامو کا نمبر ہی آخری ہے. ہاں, وہ آخری نمبر ہے. وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت معاویہ تک انہوں نے بھی پتا ہے آخری نمبر ہے. واشی تو بھی تھلے لے گئے تو آخری نمبر کی گل آخری چوئے گی. پہلے گل ہوئے گی ختم نبوت اتنے کہ بول اشلی رسول اللہ دے ہوتے. جی بولیں گا تو میں اور کے کرنا ہے, لڈیاں نہیں پانی ہیں تو اور کے کرنا ہے. ہاں, تو بریلوی کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے میں صرف چشتی رسول اللہ پہ بات کروں گا, اشلی رسول اللہ پہ بھی بات کروں گا. ہاں, اور میں وابیوں کی عبارتوں کے بارے میں بات کروں گا, تاکہ جی تسبیح ہے نا جو وڈ کے, ویسے تو بابا جی وڈ گئے نے سورہ نے سور کہہ کے. آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ اس طرح کی صورتحال میں کسی کی جرت ہے کہ سامنے بیٹھ جائے. بس یہ صرف وی لاگ بنانے ہیں اور اس پہ ننگی عورتوں کے اشتہار چلا کے تو پیسہ کما رہے ہیں. یہ سارے کما رہے ہیں, وہ گلے پھاڑنے والا بھی کما رہا ہے, باقی ویڈیوز اس کی کوئی نہیں دیکھتا میری تصویر لگا کے. تو یہ پیچھے مقصد ان کا یہ ہے. اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ دھوکے میں آ چکے ہیں. حضرت علی نے تحکیم کے مسئلے پہ آخری درجے میں اپنے فوجیوں کو سمجھایا تھا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں, یہ مسئلہ کچھ اور ہے, یہ جنگ ہار چکے ہوئے ہیں. لیکن وہ فوجی بات نہیں مان رہے تھے, وہ خارجی ہو گئے اور اس کی وجہ سے ایک بالکل جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ عین موقع پہ آ کے ختم ہو گئی اور وہ تحکیم والا مسئلہ بیچ میں سے نکلا. مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ہاں, علی ابن ابی طالب کے ساتھیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یا ہو گیا وہ دوبارہ نہیں ہسٹری ریپیٹ ہوگی. میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ زیرو ٹالرنس ہے. ہاں, ہم میں شرافت تو حضرت علی والی ہے لیکن چلاکی اور ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے, اس ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ چلاکی صرف اپنے ڈیفنس کے لیے, نقصان نہیں پہنچائیں گے. ورنہ یقین کریں جس طرح یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں نا, میں اگر ان کے کلپ کاٹوں نا تو جتنی میری ذہانت ہے نا ان کی لائف ونریبل کر دوں. لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا کہ میں نے کسی کا ایک کلپ یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے تو اسے ونریبل کیا ہو؟ کوئی ایک بتا دو. یہ ہے تربیت. ہاں تو تمہارے 1000 سال کے جو فرقے ہیں نا انہوں نے یہ پروڈکشن دی ہے کہ یہ جھوٹا کام کرتے ہیں, جھوٹے زمال لگاتے ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس لاکھوں کی تعداد میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو یہ حرکت کرے. اسی سے فیصلہ کر لو کہ کون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے عزب اجلّہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کون اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چل رہا ہے. بالکل صورتحال کلیئر ہے. تو اس لیے میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سچویشن کلیئر ہو. ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کلیئر کروں گا اللہ کے فضل سے. ہمارے بارے میں پوچھنا ہے ہم سے آ کے پوچھو, کسی دوسرے کو رائٹ نہیں کہ میرے بارے میں کوئی کامنٹس کرے گا اور وہ پھر باقی لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. میں زندوں مجھ سے آگے پوچھو کہ ہاں یہ ایسا ہے. دیکھیں وہ ٹی ایل پی والے بھائی آئے ادھر, انہوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں مجھے کہا جیلمی جہنمی. یہ کون سن سکتا ہے؟ ادھر جتنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. میں نے مسکرا کے ایک ایک بات کا جواب دیا. جب مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہیں تو میں نے کیوں اس بات کے اوپر غصہ کھا کے ان کو گالی گلوچ والا معاملہ کرنا ہے؟ لیکن اگر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جیلمی جہنمی کہہ کے جو سوال پوچھ رہے ہیں, سوال کرتے ہی جواب مجھے دینے نہ دیتے اور اگلی بات میرے اوپر کر دیتے, تو انہیں بھی میں نے یہ کہنا تھا بھائی نکلو ادھر سے, تم سیکھنے نہیں آئے ہو, شرارت کرنے آئے ہو. قرآن میں آئے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. سوال کرو اس کے بعد تسلی سے جواب سنو. اللہ کے فضل سے میں ہر بات کو اس کی باریکی تک کلیئر کر دیتا ہوں, اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی کاؤنٹر کوسچن کی. لیکن بیچ میں ٹیمپو نہ توڑا جائے. ہاں اس طرح نہیں ہوتا. اگر بات مختصر کرنے سے بات سمجھ آتی ہوتی نا تو قرآن ایک صفحے پہ ہوتا. یہ اتنی موٹی کتاب کیوں ہے؟ اللہ کو بھی بات سمجھانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے. اس کی وجہ ہے کہ وسوسے بہت زیادہ ہیں. ایک بات کلیئر کرو دوسری نکل آتی ہے, اس لیے پورا مقدمہ سمجھنا ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری گفتگو میں نے اس حوالے سے کی. آپ کو تھوڑا بہت علم حدیث کے حوالے سے شغف بھی ہو. اینڈ پہ میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ صحیح مسلم کا مقدمہ ایک لیکچر میرا, دوسرا انٹروڈکشن آف حدیث, تیسرا انٹروڈکشن آف مشکات المصابی, یہ آپ ضرور سنیں تاکہ آپ کے سارے وسوسے سیٹل ہو جائیں اور آپ کو یہ پورا مقدمہ سمجھ آ جائے. ہمارا اصول قرآن و سنت کی روشنی میں فائنلی یہ ہے کہ جو احادیث قرآن بخاری مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ان احادیث کے حوالے سے ان علماء کی تحکیم کے اوپر اعتبار کروں جو ان حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں, اور جو قرآن بخاری مسلم سے احادیث ٹکرا رہی ہوتی ہیں ان احادیث کے بارے میں میرا موقف یہ ہوتا ہے کہ میں ان محدثین کے اوپر اعتبار کروں جو ان روایات کا سکم بیان کر کے انہیں ضعیف کہتے ہیں. رہ گیا ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر, اس میں میں نے وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جن احادیث کے اوپر محدثین نے صحت کا حکم لگایا تھا, خواہ دوسرے محدثین ان سے اختلاف کرتے ہوں. کئی حدیثیں اس میں ایسی ہیں جس میں البانی صاحب ان روایتوں کو صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں. کئی روایتوں کو شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں, البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. جس کا اعتماد جس محدث کے اوپر ہے وہ اس پہ رکھتا ہوا اپنا اپنا حصہ اس میں سے نکال لے. میرا یہ چیلنج ہے کہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پہ کسی محدث نے صحت کا حکم نہ لگایا ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں بھی تدریس والی روایتیں ہیں, لیکن جن کے نزدیک وہ والی تدریس سکم نہیں ہے ان کے نزدیک وہ حدیثیں صحیح ہیں. تو میں اس ریسرچ پیپر سے اس کو نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ وہ میرے پاس ہتھیار ہے. اب اگر وابی کہیں گے کہ ہم البانی کی تحقیق کو مانتے ہیں اور روایت ایسی ہے جس میں تدریس کا ایشو ہے, لیکن البانی صاحب اس تدریس سے صرف نظر کرتے ہیں, تو میں وابیوں کو وہ نہیں پیش کروں گا. یا بجائے اس کے میں اور روایت پیش کروں جس کے اندر وہ کیڑا نکال دیں, تو بہتر یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر کی خبر دوں. اور یہ بات میں نے شروع سے ڈکلیئر کی ہے کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ جی یہ انجینئر صاحب نے یہ کر دیا, ہم سے سیکھ کے ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ میں نے خود بتایا ہوا ہے کہ یہ ہے. کل کو آپ کہیں گے کہ قرآن میں شیطان کا نام کیوں لکھا ہوا ہے, وہ اللہ نے کلیئر کیا اس لیے کہ شیطان کی چالوں سے بچایا جائے. اس لیے نہیں ہے کہ اس بابرکت کتاب میں اس منحوس کا نام ڈال کے کوئی برکت داخل کرنی تھی اس کے اندر, یہ نہیں ہے. تو یہ ذرا سمجھا کرے پورے مقدمے کو. اس لیے میں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا رہتا ہوں. صلوا علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی، باقاعدہ آپ کی پرچیوں کا اب سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ پرچیاں تو بہت زیادہ ہیں یار، میں ورڈک دوں گا صرف، کیونکہ میں تفصیلی ایک ایک ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، بار بار اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورڈک دینا ضروری ہے، اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو ریفر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. عمران خان کے گھر پولیس بغیر وارنٹ کے داخل ہوئی. او بھائی میں نے نہیں داخل کیا. دیکھو انہیں پہلا سوال ہی کیسا لکھ کے پیچھ چھڑا ہے انہوں نے. اب میں ان پرچیوں کا پابند ہوں جو لکھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ میں اب اس کو اسکپ بھی نہیں کر سکتا، ایٹ لیسٹ اگر اسکپ بھی کرنا ہونا تو میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ ویڈیو ریکارڈنگ سے اسے نکال دوں. یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ کا حق ہے مجھ سے پوچھنے آئے اتنی دور سے، تو میں اسکپ کیسے کر دوں؟ کیا آئین اور قانون کے مطابق یہ درست ہے؟ پہلے تو مجھے بتائیں جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا ہے زمان پار کے اندر، یہ آئین اور قانون کے مطابق کیا درست ہے؟ خان صاحب خود ہی بتا دیں. گوروں کو انٹرویو دیتے ہیں بی بی سی کے اندر، انگریزی میں کوئی اور باتیں کرتے ہیں، اردو میں جب عوام سے یا قوم سے خطاب کرتے ہیں بالکل اپوزٹ باتیں کرتے ہیں. مجھے تو ترس آتا ہے دونوں طرف کے لوگوں کے اوپر. وہ جو پولیس والے اس وقت زخمی ہو کے ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں، یا پی ٹی آئی کے جو جیالے ہیں وہ زخمی ہو کے ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں، ان بچاروں کا کیا قصور ہے؟ آپ کسی لیڈر سے ایسی اندھی محبت نہ کریں کہ آپ آئین اور قانون کو توڑیں. اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے اوور آل جو ہے نا پالیٹکس بدنام ہوئی ہے، کیونکہ یہ والا کام آج تک کسی اور پالیٹیشین نے نہیں کیا کہ اسے گرفتار کرنے پولیس پہنچے اور وہ اس طرح حصار لوگوں کا بنا لے. یہ تو پالیٹیشنز کا ترہ امتیاز تھا کہ وہ دلیری کے ساتھ مقدمات کو فیس کرتے ہیں. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے کسی کی سیاست سے، زرداری صاحب نے 15 سال جیل کاٹی ہے، یہ ماننے والی بات ہے. حالانکہ زرداری صاحب کے لیے لاڑکانہ میں بیٹھ کے ہزاروں کا مجمع اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور انہیں پھر کوئی گرفتار کر کے بتاتا. اس طرح کرنے سے خان صاحب نے اپنی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا. میں نے پہلی ریکویسٹ کی تھی، آپ دیکھیں حقیقت ٹی وی والوں نے بھی وہ کلپ بغیر کاٹ کے چڑھایا، اور بعد میں میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے اتنا علمی حوصلہ دکھایا ہے. اس میں میں نے کہا تھا خان صاحب کو جیل جانا چاہیے، جیل جائیں گے تو بڑے لیڈر بن کے نکلیں گے. مثالیں تو آپ نیلسن منڈیلا کی دیتے ہیں جس نے 27 سال آلموسٹ جیل کاٹی ہے، آپ 27 گھنٹے کے لیے بھی تیار نہ ہو. تو اس سے تو آپ کے ماننے والے جو ہے نا وہ آپ کی جو دھمکیاں تھیں نا اسے اس اعتبار سے لینا شروع کر دیا انہوں نے کہ بس یہ آپ کی گدڑ بکیاں تھیں، جب آپ پہ مشکل وقت آیا آپ تیار تو کوئی نہیں ہوئے. اور جس طریقے سے پیٹرول بم پھینکے گئے، وہ یاسمین راشد صاحبہ کی آپ کو پتا آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، وہ انکار تو نہیں وہ کر سکتی جو انہوں نے پریزیڈنٹ کو فون کیا ہے کہ جی ہمارے لوگ پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. اب مجھے بتائیں غلط بھی پولیس گرفتار کرنے آئے تب بھی قانونن تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کام یہ ہے کہ آپ جوڈیشری کے سامنے پروڈیوس ہوں گے، جوڈیشری فیصلہ کر دے گی کہ انہوں نے غلط کیس بنایا یا صحیح بنایا. جبکہ جوڈیشری ایسی ہو جو اکثر معاملات میں خان صاحب کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے خان صاحب کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ آپ کو پتا ہے قانون میں یہ ہے کہ جب آپ پہ مقدمہ قائم کیا جاتا ہے نا تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے جج کے سامنے اس بندے کو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. تو جیسے ہی جج کے سامنے جائیں گے ضمانت مل جائے گی، کیا مسئلہ ہے؟ ایک رات بھی نہیں آپ کاٹ سکتے. اور الٹا لوگوں کے بچے جو ہیں وہ اسٹیک پہ لگائے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے لیے یار، اور پورے محلے کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. اور مجھے تو اب یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ آندھا سے پولیس نے آرڈر بھی نہیں بڑوں کا ماننا، کہ یعنی یہ بچارے اپنی جانیں دیتے ہیں، اینڈ پہ جا کے وہی عدلیہ جس عدلیہ کے حکم کی تعمیل کی خاطر یہ لوگ جاتے ہیں، وہی عدلیہ جو ہے الٹا اگلے بندے کو ریلیف دے دیتی ہے یہ 50-60 بندوں کو زخمی کروا کے. اور ادھر جو خان صاحب کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنے لیڈر کی محبت کے اندر جو ہے وہ اتنے اندھے ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ پولیس والوں پہ چڑھ دوڑے ہیں، اور اس کے مقابلے پہ جب وہ ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں وہ جا کے زخمیوں کے ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں تو کبھی یہ اس چیز کو گوارا اپنے لیے تو نہیں کرتا کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے. باقی جو خان صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال لکھا کہ پولیس بغیر وارنٹ کے ان کے گھر داخل ہوئی، تو بالکل یہ غیر قانونی کام ہے، اور اس کو آپ جس طرح آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں روزانہ دس دس دفعہ پٹیشن جا کے فائل کر رہے ہیں اور آپ کو ریلیف مل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، ایون سپریم کورٹ سے بھی، تو جائیں لاہور ہائی کورٹ پہ جا کے آپ ریٹ فائل کریں. بلکہ وہ کل بڑی اچھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اعتزاز احسن صاحب نے، پیپلز پارٹی کے ہیں، جو انہوں نے یہی کہا کہ اس کے خلاف کورٹ میں جانا چاہیے، تو کورٹ میں جائیں نا یار، اور وہ پولیس والے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو سزا مل جائے گی ڈیو، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اپنے لیے بھی تو آپ کورٹ میں ہی جا رہے ہیں نا، تو ان کے لیے بھی کورٹ میں جائیں. تو ہم تو مذمت کرتے ہیں، بالکل اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر آپ بغیر وارنٹ کے داخل ہوں. لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر پولیس کو، فوج کو، عدلیہ کو یا پولیٹیشنز کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں؟ یہ بدلہ لینا ہے؟ یہ تو بدلہ لینا نہیں ہے، گالیوں سے تو کچھ بھی نہیں ہونا. جوڈیشری میں تو آپ نے چیزوں کا ثابت کرنا ہوتا ہے، تو آپ یہ سب کچھ ثابت کریں ان کے سامنے ویڈیوز ایویڈنس کے طور پہ، اور پورے محلے والے گواہی بھی دے رہے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے، کیونکہ ساتھ والے کئی گھر ہیں وہ بھی افیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ خود بتائیں گے جا کے. لیکن مجھے بتائیں وہ عدلیہ کیسے ڈیسیجن دے کہ اسی عدلیہ کے اندر اسی محلے کے لوگوں نے کتنی اپلیکیشنیں ڈالی ہیں کہ یہ پوری پوری رات ڈیک لگا کے رکھتے ہیں اور ہم رات کو سو نہیں سکتے، اور اس کے اوپر عدلیہ جو ہے ایکشن نہ لے. اب وہ کس منہ سے ایکشن لے گی؟ لوگ تو کہیں گے یہ تو منافقت کے اوپر چل رہے ہیں، یہی کہیں گے نا، نیچرل ہے. ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم سنگل آؤٹ کریں گے کسی کو اس حوالے سے کہ اسے فیور دیں، اس ذہن میں رکھیے گا. بالکل ہمارا کریکٹر لوگوں کے سامنے ہے، ہم اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس میں کردار کے خلاف تھے جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ آ کے پرسنلی بھی لوگ پی ٹی آئی کے لڑتے تھے، علی بھائی آپ کو نہیں پتا یہ اس طرح فوج کی غلطیوں پہ بھی پردہ ڈالنا چاہیے، اور اپنا جب وضو ٹوٹا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. اب میرے ساتھ وہ نگاہیں نہیں ملا سکتے، اب مجھے انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یار آتھو لا رکھو، تھی بہت اگے چلے گئے ہو. ٹھیک ہے، پھر پی ٹی اے والے یہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ آزم سواتی صاحب کے ساتھ، شہباز گل کے ساتھ یہ کچھ کیا، بالکل غلط کیا. لیکن ذرا اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں، مجھے بتائیں آپ کسی کو ٹویٹ کے اندر باسٹرڈ لکھیں، آؤٹ آف ویڈ لاک کسی کو حرام زیادہ کہیں، یہ گالی نکالیں، تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آگے سے آپ کو پھولوں کا تحفہ بھیجے گا؟ لوگ مجھے آگے سوال کرتے ہیں جی آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولتا، میں اسٹیبلشمنٹ کے جو حلف ہے نا اس کے حق میں بولتا ہوں کہ آپ اپنے حلف کی پاسداری رکھیں اور پالیٹکس میں حصہ نہ ڈالیں، نیوٹرل رہیں بقول عمران خان صاحب کے. چلیں یہ لفظ ایسے بدنام ہو گیا، ان بائسڈ رہیں، اے پولیٹیکل. تو یہ کوئی ان کی بےزتی کرنا نہیں ہے، اس زمانے میں جب بےزتی تھی اس وقت بھی میں کہتا تھا، اب تو خیر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں یا نہیں ہے، وہ عوام نے ظاہر ہے اور حالات و واقعات نے فیصلہ کرنا ہے، وہ انہیں خود سمجھ آ جائے گی. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ گالی گلوچ کا کلچر عام کرنا، ایک دوسرے کو غدار وطن کہنا، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمات بنانا، یہ بھی تو غلط ہے نا. اب مجھے بتائیں یہ گورنمنٹ صحیح مقدمات میں بھی خان صاحب کو کیسے پکڑ سکتی ہے جبکہ فضول قسم کے مقدمات کی بھی سینچری ہونے والی ہے. اگر وہ مقدمات مضبوط ہیں، توشہ خانہ والا کیس ہو یا باقی کیسز، تو باقی آپ کے کیسز بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ذلیل کرنا ہے کسی بندے کو کہ وہ ایک عدالت میں پیش ہو تو دوسرے علاقے کی پولیس پیچھے کھڑی ہوئی ہو، جس طرح عمران ریاض خان کو انہوں نے سیر کرائی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کوئی اینڈ رزلٹ نہیں چاہتے، صرف دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کے خان صاحب آپ کے ساتھ کرتے رہے اپنی حکومت میں نیب کے ذریعے. تو فرق تو کوئی نہ رہ گیا، دونوں پھر ایک ہی طریقے سے بہیو کر رہے ہیں نا. آپ جو کل تک آئین کی پاسداری کی بات کرتے تھے، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے تھے، تو اب آپ بھی تو اس کو نہیں کر رہے. اور ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، کہاں رہ گئی اب؟ ووٹ کی عزت تو ختم کر دی، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا انہوں نے خود ہی ختم کر دی. ٹھیک ہے، تو خان صاحب کے حوالے سے یہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، مجھے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، دیکھیں لوگ اس وقت کہتے تھے انجینئر صاحب کو کیا پتا سیاست کا، اب پی ٹی آئی والوں کو تو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ سے اور آپ کے بڑے سے زیادہ ہی پتا ہے، جو کچھ میں نے اس وقت کہا تھا ایک ایک کر کے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، سوائے ایک بات کے، وہ میں نے کہی نہیں تھی، میرے دل میں تھی اور اس کے لیے میں نے پوری کوشش کی کہ ویسا نہ ہو، میری خواہش نہیں تھی ایسا ہو، کیونکہ بڑے عرصے بعد پاکستانی قوم کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس سے وہ دلی عقیدت رکھتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بزدلی دکھائے، اور وہ یہ تھا کہ ملک چھوڑ کے نہ جائیں۔ تو آپ کو پتا ہے جب وہ تحریک عدم اعتماد، تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کپتان ہمیں چھوڑ کے نہ جانا، اس میں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بھی بھاگ جائیں گے نواز شریف صاحب کی طرح، نہیں یہ میں نے نہیں کہا، مجھے خطرہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا، کیونکہ وہ انگلینڈ میں تو ان کے بیٹے تو ادھر ہی ہیں، تو یہ بات میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس چیز کے چانسز تھے کہ کوئی دلیری دکھا بھی جائیں، تو لہذا اس میں بھی میں کوئی غلط ثابت نہیں ہوا، میں نے اتنا ہی سانس لیا جتنا لینا چاہیے تھا، میں نے کہا تھا ہاں صاحب آپ نے دلیری دکھانی ہے، ملک نہیں چھوڑ کے جانا، ٹھیک ہے، ادر وائز پھر لوگ آپ کے بارے میں وہی بات کریں گے اور وہ اس کے اوپر قائم رہے، لیکن یہ اب جو کچھ یہ عدالت میں پیش ہونے کے اعتبار سے اور جس طریقے سے یہ ہزار بنائے ہوئے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے، یہ پھر بزدلی والا ایک ایلیمنٹ ہے، یہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے، جہاں انشاءاللہ ریلیف مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا، لیکن اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ باقی میں نے جو کچھ کہا تھا کہ آپ عنقریب اب دیکھیں گے، جو میں نے یعنی وہ تو جب خان صاحب بنائے گئے تھے، میں نے اسی رات اپنے قریبی ساتھیوں کو کہا تھا کہ عمران خان خود کش حملہ آور ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کے ساتھ یہ چلیں گے نہیں زیادہ عرصہ، نکالیں گے اس کو بھی، لیکن اس کو جب نکالیں گے نا تو پھر یہ بھگتیں گے، اور وہ دیکھیں آپ کیسے بھگت رہے ہیں۔ یہ میں نے 2018 کے الیکشن والی رات کہہ دیا تھا، اس ٹائم کسی نے سوچا تھا کہ یہ اتنی پیاری لو میرج ہوئی ہے، یہ ناکام بھی ہوگی، لیکن لو میرج ہمیشہ ناکام ہوتی ہے، یہ لو میرج نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی ہو چکی ہوئی ہے، جو عمران خان صاحب آج لاڈلے تھے نا کچھ عرصہ پہلے تک، نواز شریف صاحب بھی اسی طرح لاڈلے ہوا کرتے تھے، ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں لانچ کیا تھا، تو ہمیں پتا یہ لو میرج ہمیشہ ناکام ہی ہوتی ہے، اور وہ ہوئی، ہم نے اس وقت بھی کہا کہ اس طریقے سے گورنمنٹ کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا، 5 دفعہ کم از کم اسمبلیاں اپنا وقت 5 اسمبلیاں پورا کرے تو انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہوں گے، اور اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ کسی کو ہٹاتے ہیں نا تو اگلے الیکشنز میں اسے نہیں لے کے آتے، لوگ کہتے نہیں جی وہ انجینئر صاحب خان صاحب بڑے پاپولر ہیں وہ بن جائیں گے، بھائی پاپولر ہیں بنیں گے تو اس وقت نہ جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، ہاں پاپولر تو نواز شریف صاحب بھی تھے، لیکن 2018 میں کس طرح انجینئرنگ کر کے ایک ایسے بندے کو جس کی مشکل سے 30 سیٹیں نکلتی تھیں اسے انہوں نے جتوا دیا، اور وہ آستہ آستہ سب کچھ کھل گیا کیونکہ وہ سہولت کار بھی سامنے آ گئے، دونوں آپ پتہ جب پھوٹ پڑتی ہے پھر وہ دونوں طرف کی باتیں نکلتی ہیں بھائی، اور اس چیز کو نون لیگ والے کیش نہ کروائیں، نواز شریف کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا بے نظیر کے مقابلے پہ، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے جعلی طریقے سے ہی نواز شریف کو 97 کے الیکشن میں سندھ میں جتا دیا تھا، اندازہ کرو، تو یہ سارے اپنے اپنی سیٹ کا مزہ لیتے رہے، ہماری تو کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں لگی نا، ہمیں بالکل ریئل ٹائم جو چیزیں ہیں جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں اس طرح ہوا تھا، اور اب تو خیر سوشل میڈیا کی برکت سے سب کچھ کھل گیا، تو اس کو کوئی عیب نہیں بنانا چاہیے، اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے 2018 میں آئے تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی جو ہے اسی طریقے سے آتے تھے، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے عمران خان نے سمجھا کہ یہی ایک طریقہ ہے اوپر آنے کا، اوپر آ کے میں پھر معاملات ٹھیک کر لوں گا، لیکن ٹھیک کیا کرنے تھے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ مزید خراب ہو گئے، اور اب تو میرا خیال ہے جو ملک کی صورت حال ہے، تو میں نے تو دیکھے وہ فل بدی اس وقت میرے جملے پتہ نہیں اللہ نے زبان سے نکالے، ان کو شرف قبولیت ہوا کہ اب یہ لوگ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے کہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے گا تو شاید کوئی عوام مان لے، ادر وائز مجھے نہیں لگتا کہ عوام میں جتنی نفرت آئی ہے یہ اب نکل سکے گی، اب لوگ چوک چوراہوں میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے سر عام فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کسی ملک کی تباہی کا آغاز یہ ہے کہ اس کی فوج سے اس کی عوام نفرت کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس میں مجرم عمران خان صاحب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ غلطی کی، عمران خان صاحب تو ریئیکٹ کر رہے ہیں نا، یہ تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں بھائی، ہاں، اور خود ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کیا کہا ہے کہ ہماری فورس سب سے زیادہ قربانیاں دیتی ہے اور گالیاں بھی کھاتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ پالیٹکس میں لچ فرائی کرتے ہیں, آندہ سے نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے بھی مانا ہے کہ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو سرکار جب آپ کی غلطی ہیں لہذا آپ کے ساتھ ٹرولنگ ہو, گالی گلوچ ہو, تو اس میں کسی لیڈر پہ غصہ کھانے کے بجائے سب سے پہلے اپنے ان بڑوں کے اوپر غصہ کھائیں جن بڑوں نے, یعنی وہ صدر ایوب نے, فاطمہ جنا جیسی محسن پاکستان اور پاکستان کے بانیوں میں شامل عورت کو غدار وطن اور انڈیا کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا, ٹھیک ہے. پھر ضیاء الحق نے جو یہاں پہ کلاشن کوف کلچر اور شیعہ کافر کے نعرے اور جو کچھ پراکسی وار سعودی اور ایران کی یہاں پہ داخل کی, ہتھوڑا گروپ بنایا, ہتھوڑا گروپ عدلیہ اللہ نہیں دوسرا, اور اس کے بعد مشرف نے جو کچھ جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کے نام کے اوپر جو سیکولرزم اور جو لا مذہبیت یہاں پہ پھیلانے کی کوشش کی, اور جو لال مسجد کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ خودکش حملہ والا معاملہ شروع ہوا پورے ملک کے اندر, پھر ضرب عزم اور رد الفساد کے بعد کسی حد تک اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا. تو یہ دیکھیں یہ پوری چینج ہے. اور مردہ ایم کیو ایم جو بے نظیر کے دور میں جس ایم کیو ایم کو ایڈریس کر لیا گیا تھا, اس ناسور کو, ایم کیو ایم کی جو پالیٹکس والا پورشن ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں, لیکن جو ان کا یہ والا جو نان سٹیٹ ایکٹر والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کو دوبارہ سے مشرف نے زندہ کر دیا, پھر خیر جب ان کو اندازہ ہوا اور پھر وہ صفایا ہوا سارا کے سارا معاملہ. تو آج بھی یعنی خان صاحب کے حوالے سے جس طریقے سے رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے عوام خود دیکھ رہی ہے, عوام خود فیصلہ کرے گی. آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو. اگر آپ یہ کہہ دیں وہ پیش نہیں ہو رہے اور ہم جی وارنٹ کی تعمیر کروا رہے ہیں, وارنٹ دنیا تھوڑے اور نکلے انہیں, انہوں کی تعمیل ہو گئی ہے یار, وہ ٹھیک ہے 18 تاریخ کو خود عدالت میں پیش ہو جائیں گے, اور اگر وہاں سے ان کا کینسل ہوگی بیل تو عدالت میں سے تو آپ گرفتار کر سکتے ہیں نا, وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طریقے سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نفرت ہی پھیل رہی ہے, اور پھر پورا میڈیا بجائے مہنگائی کو ڈسکس کرنے کے, ملک کی اکانومی کو ڈسکس کرنے کے, اس طرح کے ایشوز کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور میں تو اکثر پریشان ہوتا ہوں کہ اب خبریں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں. یعنی بچوں کو وائلنس سکھانی ہے آپ نے یہ کچھ دکھا کے کہ پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے, ٹھیک ہے جی, اور پھر جس طریقے سے وہ پورے کا پورا معاملہ ہو, تو انہوں نے وہ ٹویٹ پہ جو لکھا ہوا ہے کہ مقبوضہ لاہور بن گیا ہے, مقبوضہ کشمیر, ٹھیک ہے, تو اور کس کس قسم کے وہ لوگ جملے بولتے ہیں اس کے اوپر. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اوور آل کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا, نہ پاکستان کا, نہ پاکستانی عوام کے اوپر ہمارے بڑوں کا. میرے خیال ہے سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. سب سے پہلے جو ذمہ داری کا ثبوت ہے وہ گورنمنٹ کو دینا چاہیے, کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے. اس کے بعد اپوزیشن, پھر عدلیہ, فوج, پولیس, یہ سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ بجائے ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے صحیح طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. اب مجھے بتائیں یہ کوئی بہانہ ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. کیوں؟ یعنی الیکشن کمیشن اس لیے بنا ہوا ہے کہ وہ اینڈ پہ یہ کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, تو ہم اب الیکشن نہیں کروا سکیں گے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے, اگر آئین میں لکھا ہے تو یہ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اچھا پہلے دیکھیں, پہلے یہ خان صاحب کو انگلیاں گراتے تھے کہ اگر تم نے الیکشن کرانا ہے تو دینا استعفا, اور جب استعفا دیتا ہے تو ان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے, لیکن وہ ڈائریکٹلی نہیں کہتے. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن جو آ چکا ہے, سپریم کورٹ بھی جو کچھ کر رہی ہے نا جی, میں تو اس سے کوئی سیٹسفائی نہیں ہوں, لیکن یہ ڈیسیژن ان کا ٹھیک تھا کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کروائیں, ہونے چاہیے. لیکن وہ مجھے بھی پتا ہے کہ الیکشن ہونے کو ہی نہیں, نظر تو اسی طرح ہی آ رہا ہے جی, ہاں, کہ انہوں نے ان معاملات کو گھسیٹ رہے آگے اس طریقے سے. اور اینڈ پہ فیکٹ کس پہ آ رہا ہے؟ عوام کے اوپر. تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کے حق میں بہتری فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ. آمین. اہل تشیع بھائی نماز کے اختتام پر دائیں اور بائیں گردن گھما کر سلام نہیں کرتے، کیا ایسا درست ہے؟ دونوں طریقے درست ہیں جی، ان کے ہاں تو روایتیں ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی ایک آدھ روایت ہے، گوس کی سنت کے اوپر کلام ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں بھی سلام پھیرا جاتا ہے. ثاقب اکبر صاحب جو پچھلے دنوں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ کہتے ہیں میں نے خود خامنائی صاحب کے پیچھے ایران میں نماز پڑھی ہے، انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا ہے. دونوں طریقے ان کے نزدیک درست ہیں، لیکن چونکہ ایک فرقہ واریت ہوگی ہے تو وہ زیادہ تر ایک چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. بہرحال تشہد کے بعد نماز سے نکلنا خواہ اس طریقے سے خواہ سلام پھیر کے نماز کو مکمل کر دیتا ہے. What was the method that حضرت علی used to offer his prayer؟ سیدنا علی کے بارے میں نماز وہی ہے رفع الیدین کے ساتھ ہے. Was it different from other companions؟ نہیں نہیں، بالکل ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں امام بخاری نے جو رفع الیدین کے حق میں کتاب لکھی ہے نا، اس کی پہلی حدیث ہی حضرت علی سے لی ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ اور ترمذی میں موجود ہے. سیدنا علی کا وہی طریقہ ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں حضرت علی کا طریقہ رپورٹ ہوا ہے. باقی ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. سنی کہتے ہیں ہم سنی ہیں اس لیے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت پر ہیں. کیا ایک نیوٹرل آدمی سیدھا سادہ مسلمان بھی اہل سنت والجماعت ہو سکتے ہیں؟ جی نیوٹرل ہی رہنا، پھر اہل سنت منج ایک اور چیز ہے، لیکن ایک فرقے کے طور پہ اسے اڈاپٹ کرنا اس میں تو بظاہر خطرناک معاملہ ہے. آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف منسوب کریں، مسلم کہیں جی. کیا ڈیموکریسی کو سپورٹ کر کے کسی لیڈر کو فالو کرنا جائز ہے؟ بھائی چاہے ڈیموکریسی کو آپ فالو کرتے ہوئے کریں، اسلامک ڈیموکریسی، دوسری تو کفر ہے. چاہے آپ دینی کسی پلیٹ فارم کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ معاملات لے کے چل رہے ہو، وہ آیت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اللہ رسول پرائرٹی پہ ہوں گے اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو. ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ جس سے محبت رکھتے ہیں تو اندھے بن کے اس کے پیچھے چلیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو لوگ ڈیموکریسی کو کل تک کفر و شرک کہتے تھے، انہوں نے بھی اپنی مسلم لیگ بنا لی آپ صحیح صاحب نے، تو اس کا مطلب ہے جب آپ کو پہلے سمجھایا جاتا تھا اور آپ کہتے تھے یہ شرک ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کون سی ڈیموکریسی شرک ہے. ڈیموکریسی وہ شرک اور کفر ہے جس میں حلال و حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے ہو. جس میں کثرت رائے سے حلال کا فیصلہ ہو وہ شرک نہیں ہے، وہ سنت ہے. احادیث میں محدثین کیا کہتے ہیں؟ جمہور محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، یہ راوی سکا ہے. جمہوریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں، یعنی اکثریت. نبی اسلام بھی جمہور کو دیکھ کے چلتے تھے، حلال کے دائرے میں. مثلا افطار کے اوپر آپ نے بریانی سرو کرنی ہے یا مرغ پلاؤ کرنا ہے، کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں. لیکن اس پہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی کہ شراب سرو کرنی ہے یا روح افزا کرنا ہے، نہ. یہ شرک ہے، کفر ہے، حلال کے دائرے کے اندر. نبی اسلام کی جن دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اس وقت بیٹیوں اور حضرت عثمان کی عمر کتنی تھی؟ آدوات سے بھی زیادہ کا فرق تھا، لیکن عرب کے معاشرے میں ایسی چیز نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں جب بچی بالغ ہے تو وہ کسی بھی مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اب دیکھیں نبی الاسلام کی عمر آلموسٹ 52 سال تھی اور سیدہ عائشہ کی 9 سال تھی، تو کتنا فرق ہے. تو اس زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی. حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ حالانکہ حضرت علی کے گھر جا کر پریشان ہوئے تھے. خلیفہ تو نہیں حضرت عمر کو بنایا، مشورہ کیا تھا. مشورے میں صحابہ کرام نے آپ کے اوپر چھوڑا تھا کہ آپ جو ڈیسیژن کریں گے، اس کے بعد بھی فیڈ بیک لیا گیا. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی کے گھر جا کے پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا تھا آپ نے اس امر خلافت میں ہمیں شامل کیوں نہیں کیا مشورے کے طور پر، تو حضرت عمر کو بناتے وقت مشورے کے طور پر شامل کیا گیا تھا. تمام صحابہ جو بڑے تھے ان سے پوچھا گیا تھا، تو سب نے کہا آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، آپ جس بندے کو نامنیٹ کریں گے ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. جب نامنیٹ کیا پھر کتنے مخالفین اس وقت سامنے آئے، تو ان کو پھر انہوں نے سیٹسفائی کیا. عمر سیریز میں پورا انہوں نے فلمایا ہوا ہے. ہاں حضرت عمر نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا میں اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، میں 6 رکنی کمیٹی بناؤں گا. ٹھیک ہے، اور بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گڈریا جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو بغیر کسی کے حوالے کیے ہوئے یوں چلا جائے. تو جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت عمر یہ ڈسیزن کر رہے ہیں کہ وہ معاملہ امت کے اوپر ہی چھوڑ رہے ہیں، اس آدھی روایت کو غالی رافضی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہی تو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام پھر کس طرح دنیا سے چلے گئے بغیر کسی کو حوالے کیے ہوئے. روایت آدھی پڑھتے ہیں, آگے موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر جب مجھے خبر دی گئی کہ میرے والد نے کہا ہے کہ اگر میں اپنی جگہ کسی کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر تھا, یعنی ابو بکر, اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے پتا چل گیا کہ ہاں, کیونکہ نبی الاسلام کی سنت کو پرائرٹی حضرت عمر دیتے تھے, تو وہ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا کہ اب میرے ابا جان وہ کام نہیں کریں گے جو حضرت ابو بکر نے کیا, بلکہ وہ کام کریں گے جو نبی الاسلام نے کیا. ٹھیک ہے, تو سمجھ میں کسی کو فرق لگ سکتا ہے. میرے خیال حضرت عمر نے جو ڈیسیژن کیا وہ بالکل درست تھا کہ شورا بنائی اور شورا کے اوپر معاملے کو چھوڑ دیا, اور اس میں کرائیٹیریا انہوں نے اپنی ذات کو نہیں رکھا. ہاں, بخاری کے الفاظ ہیں, ان چھ میں سے خلیفہ چن لینا, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص, کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے, اپنی وفات تک راضی تھے. تو کرائیٹیریا انہوں نے وہی بنایا جو نبی الاسلام کا تھا, یعنی عشرہ مبشرہ میں سے وہ چھ بچ گئے تھے, ایک ساتویں بھی تھے لیکن وہ حضرت عمر کے بانوئی تھے, سعید ابن زید, ان کو اس وجہ سے انہوں نے شامل نہیں کیا, ورنہ یہ چھ عشرہ مبشرہ والے تھے. تو عشرہ مبشرہ کے پیچھے تو نبی الاسلام اور اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اس وقت ڈیموکریسی کیوں نہیں ہوئی, ڈیموکریسی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ جب وحی کی تائید حاصل ہو کسی معاملے میں, نبی الاسلام نے ان چھ کو بہتر کہا نا, تو دوبارہ سے ڈیموکریسی کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہاں ہمارے پاس تھا ایک آپشن, لیکن بعد میں پھر دیکھنا چاہیے کہ کثرت رائے سے فیصلہ ہو. میں ایک بریلی مسجد میں اذان پڑھتا ہوں, امام کی غیر موجودگی میں جماعت بھی کرواتا ہوں, رفع الیدین نہیں کرتا. مجھے اذان اور اقامت کیا کرنا چاہیے؟ بھئی آپ تو سنت کے مطابق عمل کریں, رفع الیدین کریں تاکہ آپ کو نکال دیں امامت سے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یار لوگوں نے تو اپنے سر کٹوائے ہیں سنت کی خاطر, ٹھیک ہے, تو آپ پوسٹ نہیں چھوڑ سکتے, ویسے بھی آپ کو کوئی پیسے تو نہیں مل رہے, اس کے فیس ویل اللہ ہی کر رہے ہیں نا. تو اگر آپ ایسی مسند پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں, تو یہ کوئی خدمت نہیں ہے دین کی جو آپ کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کو یہ وقت دے رہے ہیں کہ آپ تو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے مقتدی آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ تو دھوکہ باز ہے نا, دو رخے ہیں نا, چھوڑے ان کو ان کے حال پہ. مولانا صاحب کا ایک لیکچر دیکھا جس میں وہ نماز کے متعلق بتا رہے تھے کہ خوشو خضو کے لیے اگر آپ نماز میں مادری زبان میں دعائیں مانگیں. نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے یار, یہ ایک بہت دور کی بات ہے. اور وہ دعائیں کی بات کی نا انہوں نے, جرت نہیں کی پوری نماز کے بارے میں. دعا کے لیے بھی میں نے کہا تھا ایک دعا ہر دعا پہ بھاری ہے, دنیا کی ہر دعا اس کے اندر ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عذاب بے جہنم سے ہمیں بچا لے. اس سے بڑھ کر اور کون سی دعا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بھلائی یہ ہے کہ آپ پاس ہو جائیں, دنیا میں بھلائی یہ ہے کہ آپ کو اچھی بیوی مل جائے, دنیا میں بھلائی یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کا آپ سے اس نے سلوک ہو. جب اس دعا میں سب کچھ شامل ہے پھر آپ کو مادری زبان میں کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور اس کا ترجمہ کیوں نہیں یاد کرنا آپ کے لیے کوئی اتنا وبال بن گیا. عربی اور استقبال قبلہ یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. نماز آپ نے عربی میں پڑھنی ہے. کیا نام بھی بھاری ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا نام تبدیل, تو یہ سب فراڈ ہے جی, اس طرح کوئی نہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر نام کا مطلب شرکیہ اور کفریہ ہو تو نبی اسلام وہ نام چینج کر دیتے تھے, ورنہ کئی صحابہ کے نام ایسے ہیں جن کے مطلب بھی کوئی اچھے نہیں ہے لیکن حضور نے نہیں چینج کیے. عثمان کا مطلب ہے سانپ, نہیں چینج کیا. معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا, وہ آپ علماء سے پوچھیں. اویسے کرنی, اویس کہتے ہیں بھیڑیے کو. نبی علیہ السلام نے تو تعریف کی ہوئی ہے, ان کی تابعی تھے. تو نام کا مطلب غلط ہونا پھر آپ نے چینج کرنا ہے, غلط سے مراد ہے شرکیہ. باقی اگر کوئی اور بھی مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ واقعہ معراج کو ثابت کرنے کے لیے E=MC² کا سہارا لیتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے اگر آپ نے سہارا لینا ہے, باقی ہمیں تو کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی محتاج نہیں ہے E=MC² کا, کہ میس کو جو ہے لائٹ میں کنورٹ کر دے انرجی کے اندر اور انرجی کو دوبارہ میس بنا دے. اس کے بغیر بھی اللہ میس کو بھی ٹریول کرا سکتا ہے. ہاں یہ مسئلے آپ کے ہیں. اور اکثر اس طرح کی چیزیں ثابت کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معجزے کا انکار ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز فزیکل ورلڈ میں ثابت ہو جائے وہ معجزہ نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام کا کوئی ایک معجزہ بھی سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہو سکتا, ورنہ وہ معجزہ نہیں رہے گا. پھر تو سائنس بھی کر لینا. یعنی بخاری میں آیا کہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیرا, اسی ٹائم وہ صحیح ہو گئی. یہ قیامت تک نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی دوائی بن جائے, کوئی ایسا منتر آ جائے کہ پنڈلی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی ود ان سیکنڈز ٹھیک ہو جائے. اس نے اپنا کیورنگ پیریڈ لینا ہے, وہ 6 مہینے کا جو لینا ہے. وہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے کہ آپ دونوں کو سیدھ میں رکھتے ہیں, پھر ادویات کے ذریعے اسے فاسٹ ضرور کر لیتے ہیں, لیکن وہ بھی 6 سے 8 ہفتے تک پلستر نہیں اس کا ہٹتا. دونوں طرف سے وہ ہڈی میں سے نکلنا شروع ہوتا ہے اس کا مواد, اور وہ وہاں پہ ایک بانڈ بنا دیتا ہے, اور وہ بھی ایک باقاعدہ ویلڈنگ ہوتی ہے خود بخود نیچرل. یہ نہیں ہو سکتا ایک بندے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور ایک بندہ ہاتھ پھیرے اور کھڑا ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا, ذہن نہیں رکھیو. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ سائنٹیفکلی اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرتے. نیور. ہاں ذہن میں رکھیے گا. لہذا نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا یا اگلے انبیاء نے جو کچھ کیا ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا وہ سائنٹیفکلی, ورنہ تو وہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہوگا, وہ آیاتن نشانی معجزہ نہیں ہوگا, کیونکہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. وہ جب فراڈی آیا تھا نا ادھر, وہ ایک جو ساروں کو بڈ بنا کے چلا گیا, وہ کہڑا سی جی کہ نہ ہوتا نہ ہی منوز کردستانی, ساڑے اجدہ بھی ہوتے چلے گئے سب کردستانی. تو وہ اس کے جواب میں میں نے ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, معجزات کیا ہوتے ہیں, الوژن کیا ہوتا ہے, استدراج کیا ہوتا ہے, جادو کیا ہوتا ہے. حضرت عثمان اشرم بشرا ہیں, ان کے ایمان کا لیول بہت اوپر تھا, پھر کیوں غیر اسلامی طریقہ کار اپنایا, رشتہ داروں کو فری ہینڈ دیا. نہیں, رشتہ داروں کو کسی پوسٹ پہ لگانا غیر اسلامی کہاں سے ہو گیا؟ اس کو پہلے آپ ثابت کریں یہ غیر اسلامی ہے. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے, اس پہ حرام کا فتویٰ, غیر اسلامی ہونے کا فتویٰ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ غیر اسلامی کے لیے تو پھر آپ کو حدیث دکھانی پڑے گی کہ نبی اسلام نے فرمایا ہو کہ اپنے کسی رشتہ دار کو پوسٹ نہیں دینی. ایسا تو کوئی نہیں ہے. تو وہ تلیف قلب کے لیے کرتے تھے, جیسے حضور نے بھی کیا. آپ نے ان لوگوں کو جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں غزوہ حنین میں 100 اونٹ دیے, اور انصار مدینہ جو پوری زندگی حضور کی محبت میں انہیں سے لڑتے رہے, انہوں کچھ بھی نہیں دیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کچھ نوجوان صحابہ بس وہ جوش میں آ گئے, انہوں نے کہا دیکھو اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. استغفر اللہ, کلمات کفر بولے رسول اللہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا, تو حضور نے بلا لیا کہ تم میں سے بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے, اور اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی کہ اس نے قریش کے لوگوں کو ہی جن کے ساتھ ہم بدر و احد میں لڑتے رہے, آج جب مال دینے کی باری آئی تو صفوان کو 100 اونٹ دے دیے, ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے, ہونا تو چاہیے تھا ہمیں دیتے. حضور نے جب بلایا تو اب جو سینئر صحابہ تھے انہیں تو پتا چل گیا کہ کام ڈل گیا ہوا ہے. ان کے یار صلی اللہ نوجوان تھے, آپ عذر قبول کر لیں. تو حضور نے بھی کوئی 295 سی نہیں لگائی, آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. پھر آپ نے اس کو کلیریفائی بھی کیا, آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ. اس سبحان اللہ میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے کہ حضور کو پتا تھا کہ ابو سفیان اور صفوان اگرچہ صحابی ہیں لیکن دنیا کا مال لے کے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی کو سارے مدینہ لے کے جا رہے ہیں. ہاں بنو امیہ مال لے کے جا رہی ہے. ہاں اس سبحان اللہ سے اے بھی شہ آج ہاں نہ سبحان اللہ کہنا دوبارہ. ہر شہ کوئی شہ اور ہوتی جی انجینئر تک لینا فوراً. اور پھر آپ نے فرمایا پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں, میں انصار کے ساتھ چلوں گا, میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. اور انصار مدینہ ہی ہیں جنہیں واقعہ حرہ میں یزید کی فوجوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا. انصار مدینہ پوری زندگی حضرت علی اور ان کی اولاد کے سپورٹر رہے ہیں. ایون حضرت ابوبکر کی بیعت بھی انصار مدینہ نے نہیں کی تھی, حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. کچھ نے تو کر لی بنی سائدہ کے اندر, کچھ حضرت علی کے ساتھی تھے. جب تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی انہوں نے بیعت نہیں کی. انصار مدینہ جو ہے اعتماد حضرت علی کے اوپر کرتے تھے, اور دونوں کے بارے میں حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اور مسلم شریف میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. سرکار آپ اس پلیٹ فارم پہ جو قرآن و سنت کا منج بیان ہو رہا ہے نا, اگر یہ منج آپ کو نہ پتا ہو بخاری مسلم بھی آپ کی کسی کام کی نہیں ہے. پک اینڈ چوز آپ کو کرنا پڑے گا. ہم ہر بات جو کر رہے ہیں وہ فٹنگ بیٹھ رہی ہے. ایک عام آدمی یہ پڑھے تو اسے کیسے یہ پوری گیم سمجھ آئے گی کہ حضور ایک صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں دنیا کا مال لینے دو, تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ. یہ فرق جو حضور کر رہے ہیں سرکار, یہ آپ کو وہ سمجھائے گا جو غدیر خم پہ کھڑا ہے, جو اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے. جنہوں نے اہل بیت کے مخالفین کا دفاع کرنا ہے بنو امیہ کا, وہ آپ کو یہ حدیثیں بخاری مسلم کی کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ. کتنی مٹی پاؤ گے؟ تو آڑے میں مٹی پہ گئی ہے. آپ کے جو بھائی آتے ہیں ان کے شہروں کے نام لکھ کر ریکارڈ کیوں نہیں رکھتے تاکہ بعد میں بھی ان کے ساتھ, اور سرکار ہم نے نہ ان کے ساتھ مل جل کے کوئی دعوت کا کام کرنا ہے, نہ مل جل کے کوئی چدہ بھوک بنانی ہے. بھائی آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کم تم خیرا امت ان اخرجت للناس, کوئی سینٹرل چیز ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ کلٹ بن جاتی ہے, جماعت بن جاتی ہے, پارٹی بن جاتا ہے, فرقہ بن جاتا ہے. نہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی جدھر ہے ادھر ہی کام کرو. یہاں جو بلواتے ہیں وہ پوری ویڈیو اس پہ میری ریکارڈ ہو چکی ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی یاری دوستی لگانی ہے. سب اللہ کے نبی کو فالو کریں. کیا اسلام دیگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کے خلاف عدم برداشت کا حامل نہیں؟ نعوذ باللہ. آپ کو کس نے کہا؟ بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو ناحق قتل کیا, جو مسلمان حکومت میں ٹیکس دے کے, جسے جزیہ کہا جاتا تھا, یا اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا لیکن وہ ہے کافر تھا, اگر اسے بھی قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت تو چھوڑ دو, یہ بخاری میں حدیث ہے, صحیح بھی نہیں کر سکتے. تو ہے عدم برداشت کیوں؟ کو ایگزسٹ کرنا ہے آپ نے. ہاں حرمین کی سرزمین کے بارے میں ہے کہ حرم کی سرزمین میں کافر داخل نہیں ہوگا, وہ کنٹینمنٹ ایریا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنا دیا, جہاں کا جو آپ سمجھ لیں پاس ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی پوری دنیا میں مسلمان کافر کٹھے رہے, اپنے اپنی مطابق زندگی گزارے. کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میرے گھر والے بھی سن سنا کے سننی کی بجائے آپ سن سنا کے سننی ہے کہ وہ آپ کے لیکچر سنیں. میرے لیکچر سنا کے انہیں کیا لینا ہے میرے بھائی؟ آپ نے آپ انہیں قرآن و حدیث پیش کریں نا. ہمارے لیکچر سے کسی کو چڑ ہے, ہماری آواز سے چڑ ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے مجھے منوانا ہے یا اس کو منوانا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ ان کے سامنے قرآن و حدیث رکھیں, انشاءاللہ وہ چڑھیں گے, پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کو چڑ انجینئر صاحب سے نہیں ہے, چڑ قرآن و حدیث سے ہے. لوگ کہتے ہیں تھوڑا نرم انداز میں کہ, آپ نرم انداز میں بھی کسی مزار پہ کھڑے ہو گئے کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ بھائیو, قبروں کو پکا مت کرو, دند کاٹ دیں گے. جیٹ دند کاٹ کاٹ کے مسکرا کے بول رہے ہو, دند بھی تھوڑے پان دیں گے. واش روم سے کسی کو آواز نہیں دینی چاہیے, نہیں تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, کہ یہ درست ہے؟ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ واش روم کے اندر جا کے گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے, اللہ یہ کہ کسی کو کوئی مجبوری ہو گئی ہے. تو اللہ کے بندوں پہلے ہی اپنے سارا سامان پورا کرو نا, تولیہ لے کے جاؤ, کپڑے لے کے جاؤ, اندر جا کے آوازیں کو دیتے ہیں. یعنی آپ ایک زیادہ زیادہ یہی لے کپڑے اور تولیہ ہی لے کے جانا ہے نا, وہ بھی نہ آپ لے کے جائیں تو آواز دینے کی کوئی ضرورت نہیں. بھائی کپڑے دوبارہ پہنے, باہر تشریف لے آئیں, اور تولیہ کبھی کبھار اس طرح میرے ساتھ بھی ہو جائے, میں نے کبھی کسی کو آواز نہیں دی, کوئی سینکڑوں میں سے ایک دفعہ ہو جاتا ہے کبھی بعض اوقات. تو وہ یا اکثر تو یہ ہو جاتا ہے کہ صابن نہیں اندر ہوتا, تو ٹھیک ہے آپ باہر نکلیں کپڑے پہن لیں, کتنا ٹائم لگتا ہے یار باہر سے آگے لے جائیں. آواز شواز نہ دو. عوام مشہور ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں, یہ تو ایک ڈاکٹرن کو حدیث بنا کے پیش کیا گیا, یہ ان معنوں میں ہے کہ اگر وہ عورت ان مردوں کے انڈر ہے تو وہ مسئلہ مردوں عورت کا نہیں ہے, مسئلہ رائیت کا ہے. جو بخاری مسلم حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے فرمایا حکمران سے اس کی عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک مرد سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک عورت سے اس کے مرد کے بچوں اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور قرآن میں اس سے بھی بڑھ کر آئی بات, او انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک باپ کا کام ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے حجاب کروائے, ایک خاوند کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی سے حجاب کروائے. رہ گئے بہن بھائی کا معاملہ، تو وہ بہنیں تو آپ کے انڈر نہیں آتی ہیں، وہ ان کے باپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، جو آپ کی رعیت میں صرف اس کے اوپر. ماں پہ بھی آپ کا کوئی زور نہیں، صرف ترغیب دلائیں گے، زور صرف بیوی کے اوپر. ایک نماز میں پہلی رکعت ہاتھ باندھ کر، دوسری ہاتھ چھوڑ کر، ہر رکعت اللہ تعالیٰ. یار اس طرح کریں گے تو لوگ مجھے گالیاں نکالیں گے. یا صرف ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا صرف ہاتھ باندھ کے، یہ بیچ میں مکس نہ کریں. تراویح کی جماعت کے لیے نبی اسلام کے گھر باہر لوگ دو دن کھڑے ہو جاتے، تیسرے دن حضور نے دروازہ کھول کر فرمایا اس لیے نہیں نکلا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے. جی حدیث بخاری مسلم میں، تراویح کے بعد میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. نبی اسلام نے اس زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز کو یعنی ڈسکریج کیا، لیکن تین دن آپ نے پڑھائی بھی تھی. پھر حضرت عمر نے اس کو رینیو کیا، لیکن وہ بھی جواز کی حد تک کیا، خود حضرت عمر نے گھر ہی جا کے پڑھی ہے اور فرمایا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو گھر میں ادا کرتا ہے. بخاری میں الفاظ موجود ہیں. تو ہم تراویح کی جماعت سے بہتر گھر میں تراویح پڑھنے کو کہتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو قرآن آتا ہو. اگر قرآن نہیں آتا پھر مسجد میں ہی قرآن سنیں. کیا صدقہ نبی اسلام اور نبی کی آل کو لگ جاتا ہے؟ نہیں، صدقہ تو نہیں لگے گا، بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت حسن نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ صدقے کی کھجور رکھ لی تھی، آپ نے انگلی ڈال کے نکال دی اور فرمایا کہ محمد اور آل محمد کے اوپر صدقہ حرام ہے. صدقہ اور صدقہ جاریہ میں کیا فرق ہے؟ یار صدقہ لفظ پنجابی میں تو جو استعمال ہوتا ہے ویسا نہیں ہے. قرآن و سنت میں صدقہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کو بھی صدقہ کہا گیا، صحیح مسلم شریف میں. کوئی بھی نیکی کا کام، صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی کام کیا جو آپ کے بعد بھی جاری ہے، جیسے امام بخاری بخاری لکھ کے چلے گئے، آج بھی بخاری پڑھی جا رہی ہے، یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے. کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پیتے رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، اس کا ثواب بھی اسے ملے گا. میں یورپ میں چکن کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں، وہاں مرغی حلال نہیں کرتے، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ جی چھوڑ دیں، حلال نہیں ہے یہ جواب آپ کی. آپ کی رائے میں سادات کس کو کہتے ہیں؟ کہ خلافت میں عادل ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی عادل ہونا ضروری ہے، کیوں نہیں ہے ضروری؟ اور سادات کس کو کہتے ہیں؟ سادات وہی ہیں آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، جو زید ابن ارکم نے بیان کیا مسلم کی حدیث میں، بنو ہاشم حضور کے جو دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. خلافت کا نظام اللہ کا نظام لانے کے لیے، جی اس کے اوپر میری ویڈیو اللہ کے فضل سے کل آ چکی، اقامت دین، تب یہ صاف ہو گئی ہے. بار بار ویکھو کرنا جو تو کڈے گی. حاکم کی روایت میں ہے کہ ام حبیبہ نے رسول اللہ سے نکاح حبشہ کی ہجرت کے بعد کیا، جبکہ مسلم شریف میں ہے کہ ابو سفیان. اس کے اوپر میں پہلے بھی لائیو سیشن میں بول چکا ہوں، یہ جو مسلم شریف کی روایت ہے نا، اس کے بارے میں محدثین نے مختلف تاویلات کی ہیں. شیخ زبیر صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے حدیث رسالے میں کہ راوی نے یہ مختلف اوقات کے اندر تین باتوں کو ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس میں شائبہ ہوتا ہے، وہ جو زمانی ترتیب کا والدین کا عقیدہ تو ہی ٹھیک نہیں، اور وہ اپنے بزرگوں کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے، ان کی آخرت کی فکر ہے. تو بھئی ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان کے پاؤں پکڑیں، کسی طریقے سے منت سماجت کریں ان کی، اور کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا پہلے 50 منٹ دکھا دیں. اگر وہ نہیں دیکھنا چاہتے تو ایٹ لیسٹ ان کے انٹرسٹ کی بات کریں، انہیں کہیں جی چھوڑیں، آپ کو میرے سے کیا مسئلہ ہے، آپ سے مجھے کیا مسئلہ ہے، میں چھوڑا میں کیا. وہ کہنا نہیں تو اپنے راہ تیرا سانو نہ چھیڑ، ان کو تو نہیں چھیڑ رہا، منو میں جنم ہی جا رہا ہوں کیونکہ آپ کے نزدیک اگر میں غلط ہوں تو میں جہنم میں جا رہا ہوں نا. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو ان کو کہو پھر آپ بھی اس راستے پہ آ جاؤ، کیونکہ میرے نزدیک تو آپ جہنم کے راستے پہ ہو. پھر تھوڑا وہ وٹ چڑھے گا اور کہیں گے ہاں تو بھی جنم دے رستے چ ہے، ایتھے لے کے آؤ جو تمہیں جنم ہی کہیں. پھر پوچھو کیا مسئلہ ہے، تو بریلوی ہوں گے نا ماں باپ، تو کہیں گے کہ جی تو گستاخان دے ٹائی چڑھ گیا ہے، تو چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دو، اینڈ دیکھو اینڈ وٹا ہوتا ہے نا، بس صرف انگلی لانے والی بمبو چکیا جاتا ہے. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے، دیکھیں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سونا حرام ہے، اس کی جو قسم ہے سفید سونا، یا بھائی مرد کے لیے چاندی کے علاوہ سب کچھ حرام ہے. جی ہاں، سفید چھوڑو، چٹا چھوڑو، لویا، سب کچھ حرام ہے. چاندی صرف پہن سکتا ہے، وہ بھی انگوٹھی ایک نگ والی. سلح حسن کی شرائط جو آپ نے لکھی ہیں، اس کی سند پر لوگوں کو سند پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو اتوں. سلح حسن کی شرط، ان جو یہ سند پہ بات کر رہے ہیں انہیں یہ پوچھو کہ اہل سنت کے محدثین نے کب سلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہے، یہ بتاؤ. اور دوسرا صلح کا مطلب یہ شرط پہ, صلح حدیبیہ بغیر شرط کے ہوئی تھی, یہ شرط کے ساتھ, صلح کا مطلب یہ شرط. یہ اسی طریقے سے آپ کے نکاح ہوا ہے اور اس میں حق مہر کوئی نہیں تھا, نکاح نہیں ہوا, تو صلح جب ہوئی ہے تو کسی شرط پہ ہوئی ہوگی, تو وہ بتاؤ کیا ہے. چلو یہ نہیں ہے نا, تم لے آؤ, ہے تو ہے نا, کسی شرط کے اوپر ہے. ظاہر ہے جب ایک بندہ پوسٹ چھوڑتا ہے تو کسی وجہ سے, تو صلح احسن کے اوپر آپ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں, یہ پورا مقدمہ ہے. اگر ہم زور اثر یا پھر مغرب عشاء کی نماز جمع کریں تو کیا ایک ہی نماز میں اسے آٹھ یا دو دکان میں مکمل, پتہ نہیں دو رکعت لکھا ہے یا کیا لکھا ہے بھائی, نہیں اکٹھی نہیں پڑھنی ہوگی آپ نے. زور اثر پڑھی ہے اگر آپ مسافر ہیں تو دو دو فرض پڑھیں گے الگ الگ, اور اگر مقیم ہے تو چار چار فرض الگ الگ, کٹھا نہیں, آٹھ رکعتیں کٹھیاں نیت نہیں ہیں. اگر کوٹ یا جیکٹ پہنی ہو تو کیا فرض نماز سے پہلے اسے آگے سے بند کرنا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اگر سینہ آپ کا یہ ہے, اس کے اوپر میں نے پہنی ہوئی ہے واسکٹ, تو بند کرنا کوئی ضروری نہیں. نیچے کون سا سینہ میرا کھلا ہوا ہے؟ سینہ تو بند ہے. یہاں سے مسجد کے امام نماز نہیں پڑھنے دیتے, مسجد امام کے پتا وہ روئے دیں تو بغیر نماز پڑھ رہے تھے, وہ کوٹ اس اسلام واڑیا انہوں نے, تھوڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو نارمل آپ واسکٹ پہنتے ہیں تو اس کے بٹن تو نہیں بند کیے ہوتے, جو نارمل انداز میں وہی رہے گا. البتہ یہ کفے سوب جو کیا ہوا ہے آپ نے, یہ آپ نے نارمل حالت میں لے کے آنا ہے. اگر نارمل حالت میں ہم ایسے رہتے ہیں, نارمل حالت میں وہ واسکٹ کھلی ہوئی ہے تو سینہ تو نہیں نہ کھلا ہوا. ہاں اگر سینہ کھلا ہو تو پھر آپ نے بٹن ضرور لگانا ہے. وہ بدعود میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا وہ بٹن آپ نے بند کرنے, وہ صورت میں جب سینہ ننگا ہو, جب نیچے قمیض ہے اور اس کے اوپر واسکٹ آپ نے پہنی ہے یا جیکٹ ہے, پھر وہ اس میں نہیں آتا. مولوی دی عقل بھی تو پوری جی ہے نا. کیا امام کے پیچھے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے مقتدی کے لیے؟ جی سنت ہے. اگر رہ بھی جائے کوئی نہیں, پہلا اللہ اکبر فرض ہے, باقی والے رہ بھی جائیں اگر نماز ہو جائے گی, پہلا نہیں رہنا چاہیے, اور وہ بھی امام کے بعد کہنا. فرض کی 17 رکعت ہیں, اس کے علاوہ 12 پڑھنا سنت ہے. کیا وتر کی نماز کے 3 رکعت کے علاوہ 12 پڑھنی ہوگی؟ جی وتر کے علاوہ ہے, وتر الگ سے 3 سنت ہے, 12 اس سے الگ ہے. وہ مسلم شریف میں ہے, 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, اور وتر الگ سے سنت ہے. ہمارے پولٹری فارم میں بایو سیکیورٹی کی وجہ سے اندر ہی مسجد کا اہتمام ہے, امام صاحب بھی ہیں. کیا وہاں جمعے کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر تو وہاں نکلنا ریسٹرکشن ہے, جس طرح ہمارے سیکیورٹی کے اداروں میں بھی اٹامک انرجی کے ہوتا ہے, اور پرماننٹلی ایسا مسئلہ ہے, پھر ٹھیک ہے جمعہ اندر ہی ادا کر لیں. اس کے اوپر تو مفتی منیف صاحب کا بھی فتویٰ آ گیا, سب سے زیادہ مسئلہ حنفیوں کا تھا, وہ تو عام گاؤں میں بھی جمعے کے قائل نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں سائٹس پہ پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, سیکیورٹی ایشوز ہے. اسلام پرسنل ڈیولپمنٹ کو کیسا دیکھتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ اللہ کا شکر ہے بول کر آگے بڑھنا کیوں روک دیتے ہیں؟ بھائی جو بڑھنا روک دیتے ہیں ان کو آپ کوسیں, کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے آگے بڑھنا روک دینا ہے. مسلم شریف میں 60 حدیثیں تقدیر کے چیپٹر میں, آخری حدیث امام مسلم نے لی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی الاسلام نے مجھ سے فرمایا تھا, اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کر, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا, اور اللہ سے مدد طلب کرنا, اور اگر اس کے باوجود رزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. لیکن پہلے حضور نے یہ کہا کہ کاہلی نہیں کرنی, سستی نہیں کرنی, اور اللہ کی مدد کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی خالی پیپر دروشی پڑھ کے پھونک کے دے آئے اور کہے کہ یا اللہ مدد, انشاءاللہ ضرور فیل ہو گئے. زکات کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا جی, 2.5% دینا ہے اس میں سے. 2.5% کا تصور کہاں سے آ گیا؟ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے بھائی, 40واں حصہ دینا ہے آپ نے, 2.5% کہتے ہیں اسے, 40واں حصہ بنتا ہے, وہ بھی 7.5 تولے سونا, یعنی 85 گرام آف گولڈ کو کراس کرے تو پھر پورے کے پورے کے اوپر ہو جائے گا, صرف اوپر والے حصے پہ نہیں, سارے پہ ہو جائے گا. زکات کے قدیم اور جدید مسائل 70, اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ تو یہ کہ طلاق دینی نہیں چاہیے. ہاں جی, اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. باقی اگر دینی ہے تو ایک طلاق دیں, اگر آپ نے ڈیٹرنس کے لیے بس ایک طلاق دے دی کافی ہے, 90 دن کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں, اس کے بعد وہ آزاد ہو گئی, وہ کسی اور سے نکاح کرے یا آپ سے نکاح کرے, اس کی مرضی, دوسری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, 90 دن بعد وہ ویسے ہی آزاد ہو جائے, یہ صحیح طریقہ ہے. کیا حدیث کو سن کر آگے سنانا بغیر کاؤنٹر چیک کیے ٹھیک ہے، بالکل غلط ہے جی، اللہ سے معافی مانگے، کاؤنٹر چیک کرنا ضروری ہے. خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر جو مرا وہ جاہلیت کی بہت مرا. بی بی فاطمہ اس معاملے پر وضاحت، بی بی فاطمہ نے کب، ان کے بارے میں رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، ان کا ایک اختلاف تھا نا اس وقت، تو ٹرانزیشن پیریڈ تھا، وہ تو اسٹیبلش ہوتے ہوئے 6-7 مہینے لگے. کہیں سیدہ فاطمہ نے حضرت ابوبکر سے یہ کہا ہے کہ آپ میرے باپ کی پوسٹ پہ آگے غلط بیٹھ گئے، تو آپ کو کس نے رائٹ دیا کہ یہ آپ یہ سوال لکھیں کہ وہ ان کی بیعت، وہ غیر مشروط خاموشی ہی وہ بیعت میں شمار ہے جب تک بغاوت نہ کوئی کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا. جو آدمی اصل دین یعنی صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہٹ کر اپنی رائے لوگوں پر بیان کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اسے سمجھائیں، باقی یہ کہ نہ تو آپ حق میں وقت ہے کہ آپ نے اس کو کوڑے لگوانے یا قید میں ڈلوانا ہے، یہ تو سارے کر رہے ہیں. ایون جن اماموں نے یہ فتوے دیے ہیں نا کہ اس کو قید میں ڈالا جائے، وہ خود قرآن و سنت کے مطابق فتوے دیتے رہے ہیں. تو وہ اللہ پہ چھوڑیں، آپ کا کام صرف رائے اماں ہموار کرنا ہے. جو شخص میرے آل کی محبت میں مرا وہ جنتی ہے، کیا یہ حدیث درست ہے؟ یہ اصل میں تو بات درست ہے، بشرطے کہ باقی کام بھی کرتا ہو، صرف یہ تو نہیں محبت. وہ تو حاکم میں حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوگا، خواہ وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کے پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، جہنم میں جائے گا اگر اہل بیت کا بغض ہوا. یہ نبی الاسلام کا فرمان ہے. ارے بھائی، تکبیر کے لیے جو چھری استعمال کی جاتی ہے وہ لکڑی کی ہو یا پلاسٹک کی؟ اس کی مٹھی اے سوال جی. وہ کہہ رہے وہ لکڑی دی ہوتی ہونی چاہیے جیڑی پیچھے مٹھ ہے، یا پلاسٹک دی ہو، وہ جس چیز کی مرضی ہو میرے بھائی. خدا دا نا رہے یار. اللہ تعالیٰ رات کے آخری پیر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو دنیا میں ہر وقت بھئی یہ اللہ کے جو بارے میں جتنے بھی چیزیں ہیں نا، وہ سب کی سب متشابہات ہیں اللہ کی صفات. ان کے بارے میں قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں ذکر ہے کہ جن کا دل ٹیڑا ہے وہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں. ہمارے پاس انسانی ڈیٹا نہ دماغ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکے. مجھے بتائیں کوئی کمپیوٹر یا موبائل انسانی عقل کا احاطہ کر سکتا ہے؟ جس نے اسے بنایا ہوا ہے وہ اس میں اتنا ہی حصہ وہ سوچتا ہے جتنا انسان نے اس میں ڈالا ہوا ہے، اسے باہر سوچ سکتا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں، آپ نے سپیلنگ صحیح بھی لکھے ہوئے ہونا، ایم ایس ورڈ آپ کی غلطی نہیں نکالتا کیونکہ سپیلنگ ٹھیک ہے. یہ کوئی ٹیچر یا جو انگریزی جاننے والا جب اسے پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا یہاں پہ یہ لفظ نہیں لکھنا تھا، یہ لفظ لکھنا تھا. لفظ تو آپ نے ٹھیک لکھا ہوا ہے سپیلنگ کے ساتھ، لیکن اس جگہ پہ وہ لفظ نہیں آتا تھا. مثلا دیئر اور دیئر، ٹی ایچ ای آر ای اور ای آئی آر، آپ نے اگر سپیلنگ ٹھیک لکھ دی اور لکھنا وہاں دیئر تھا اور دیئر لکھ دیا، تو وہ اس میں تو غلطی نہیں آئے گی. بہت زیادہ کوئی ایفیشنٹ سسٹم ہوگا تو اس میں وہ غلطی آئے گی، لیکن پھر کئی اور غلطیاں ایسی ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کانٹیکسٹ میں جو جملے لکھے ہوئے ہیں وہ پوری بات آپ نے بریف کی ہے کہ نہیں. وہ بہرحال اسی نے جو لیٹر لکھے گا وہ بتائے گا بھائی سرکار آپ نے یہ جملہ تو لکھا ہی نہیں، اس میں اس کے بغیر اگلے بندے کو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی جو ہے وہ بھی اتنی ہے جتنی اس میں ڈالی ہوئی ہے. بغیر اجازت کے کسی کی چیز استعمال کرنا اس سے اس بات کا پتہ نہ ہو غلط ہے جی، بشرطے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز استعمال کی ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے اسے کوئی اس حوالے سے ریزرویشن نہیں. مثلا آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ نے وہاں سے نمک استعمال کر لیا یا تھوڑی سی چینی استعمال کر لی اس کی غیر موجودگی کے اندر، وہ اندر تھا اور ٹیبل پہ ویسے نمک رکھا تھا، تو ظاہر ہے کہ اسے پتہ بھی چل جائے تو اس نے برا نہیں ماننا. لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ وہاں سے کوئی فروٹ ہے تو وہ جیب میں ڈال کے لے جائیں. یا شادی کے کھانے پہ آپ گئے ہیں، 10 بندوں کا کھا گئے ہیں اور 20 کا چھپا کے لے آئے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا درست ہے کہ حضرت عثمان ایک رکعت میں قرآن پڑھتے تھے؟ اس کے اوپر میں پوری ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں، ایک رکعت میں قرآن پڑھنا، پوری رات میں قرآن پڑھنا. ہمارے بہت سے شیعہ حضرات کڑا پہنتے ہیں اور امام جعفر کی طرف منسوب کرتے ہیں. بالکل جی، جنہوں نے امام جعفر کی طرف غلط عقیدے منسوب کر دیے تو کڑا تو شاہی کوئی نہیں، جھوٹ ہے. علی بھائی، میرے والد صاحب نے ایک بیٹی لے کر پالی ہے، تو میری والدہ نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہے، تو اب میرے والد کا نام اس کے ساتھ لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، والد کا نام کیوں لگے گا اس کے ساتھ؟ والد تو اس کا وہی ہوگا جو حقیقی ہے، دودھ پلانے سے صرف وہ آپ کی رضائی بہن بنی ہے، حقیقی بہن نہیں، رضائی. رضائی کا مطلب یہ ہے کہ حرمت اسٹیبلش ہوگی، اب آپ بہن بھائی ہیں آپس میں، لیکن باپ اس کا وہ الگ ہی رہے گا. امت کے علماء اور عورتیں سب سے پہلے دجال کی بیعت کریں گے. کیا علماء کے لفظ کے ساتھ یہ حدیث کسی بک میں ہے؟ واللہ عالم، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اس وقت جو بابوں کے ماننے والے ہیں، جو کرتب سے متاثر ہوتے ہیں وہ اسے مان لیں گے، جو حدیث کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے مجھے تو نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. بس یہ ہے. اگر لڑکا لڑکی بھاگ کر نکاح کریں اور بعد میں ان کے گھر والے مان جائیں تو دوبارہ نکاح کر لیں جی، تجدید نکاح. کوئی نہیں، پبلک بلانے کی ضرورت نہیں، بس دو گواہ بیٹھے اور ایجاب و قبول کریں حق مہر کے. بس کیا روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، کیوں ٹوٹے گا؟ جسم سے کوئی چیز نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایون آپ نے خون دیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو یہ تو غیر ارادی فعل ہے. بارے شریعت، قانون شریعت وغیرہ 100-150 سال میں علماء نے لکھی ہیں، تو انہیں فقہ انفی پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خود نہیں لکھی ہیں. فقہ انفی کی جو پرانی کتابیں تھیں عربی میں یا فارسی میں، ہدایہ تھی یا فتاوی عالمگیریہ تھی، یہ اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس لیے فقہ انفی کی کتابیں کہا جاتا ہے. فقہ انفی کی کتابیں ہیں. جس طرح میں اپنے پمفلٹ پہ اگر بخاری کی حدیث لکھوں اردو میں اور اس کا نمبر ڈال دوں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے حدیث لکھی ہے نا، حدیث بخاری میں موجود ہے اس نمبر کے اوپر. کیا جنت اور دوزخ اس کائنات میں موجود ہیں؟ جی اسی کائنات میں. یا پھر غیب کی چیزیں؟ نہیں، کائنات کے اندر ہی. کائنات سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے نا جی، اللہ کی مخلوق ہیں دونوں. کیا کسی سرمایہ دار سے کاروبار میں رقم لگوا کر اسے ہر ہفتہ 1,00,000 روپیہ دینا جائز ہوگا؟ اس طرح اگر طے کریں گے تو وہ تو سود ہے. ہاں یہ طے کریں کہ جتنی تم نے رقم لگائی ہے اس میں سے جو میں کماؤں گا نا اس میں سے اتنا حصہ تمہیں دوں گا. یعنی فرض کر لیں آپ کہتے ہیں 50% میں رکھوں گا، 50% تم. پہلے مہینے اگر آپ نے 1,00,000 کمایا ہے تو 50,000 اسے دیا، 50,000 آپ نے رکھ لیا اگر 50% ہے. اگلے مہینے اگر آپ نے کمائی 50,000 ہے تو آپ اسے 50,000 نہیں آپ دیں گے، 25,000 دیں گے. یعنی پرسنٹیج آپ نے فکس کرنی ہے، اور پرسنٹیج آف پروفٹ جو آپ نے ارن کیا ہے اس کے رقم کی پرسنٹیج نہیں، وہ سود ہے. آپ نے کہا حضرت عائشہ نے حضرت علی کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے ساری زندگی روتی تھی، اس کے متعلق کوئی حدیث بتا؟ حدیث کیا ہے؟ جن وابیوں کا اعتراض ہے ان کے اپنے ابے نے سیرت الرسول میں لکھا ہے، وہ پیچھے پڑھ لیں. مومن الواب صاحب کے بیٹے نے، علی بھائی اگر زندگی کی پرانی نمازیں نہیں پڑھی تو اب توبہ کر لیں. بس توبہ کر لیں، اور آندہ سے جو ساتھ ساتھ قضا ہوں گی وہ آپ نے کرنی ہے. قضاء عمری کا طریقہ تفصیلی ویڈیو ہے. اپنے نفس سے کیسے لڑیں؟ اچھی صحبت کے ذریعے اور قرآن پڑھ کے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. بار بار قرآن پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور صحبت اچھے لوگوں کی رکھیں. اگر آپ پورا دن گندے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر کہاں سے آپ کا سوئچ آن ہوگا؟ آف ہی رہے گا. میں اس ویک واپس یو کے جا رہا ہوں. کدھر سوال ہے؟ دیکھ لو میں تو ان لبدا پیا ہوں، تم ایسے بیٹھے ہوں سر، جاؤ. روکے تھو؟ دو رمضان ہوگا پاکستان میں اور 3 یو کے میں، ایک روزہ سفر میں بھی مس ہو جائے گا. عید کے بعد مجھے کتنے قضاء کرنا ہے؟ عید کے بعد آپ یو کے میں ہوں گے؟ ہاں، یو کے میں اس سال جتنے روزے ہوں گے نا اتنے آپ نے پورے کرنے ہوں گے. اگر وہاں 29 ہوئے اور آپ کے 28 بنے ہوئے ہیں تو ایک آپ بعد میں قضاء دے دیں گے، اور اگر وہاں 29-30 ہوئے ہیں تو پھر آپ دو کی قضاء دیں گے. یہ آپ نے خود صاف رکھنا ہے. یو کے میں ہمارے شہر میں 2 مسجدیں ہیں، سعودیہ کو فالو کرتی ہیں، پاکستان کو. چاند دونوں نہیں دیکھتے، ہم کس کو فالو کریں؟ جدوں تہاڈا دل کرتا ہے فالو کرو جی، جدوں چاند ہی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جدھر مرضی جا کے ڈگو. دو ہی غلط رہے نا. بریلوی جو ہے نا وہ پاکستان کو فالو کرتے ہیں، دیوبندی والے حدیث جو ہے ان کو کرتے ہیں، نہیں ہے نا؟ تو بس ٹھیک ہے، ایک سال بریلویوں کو خوش کر دیا کرو، ایک سال وافیوں کو. حج اور عمرے کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خیال کیا ہے؟ ظاہر ہر چیز ہی بڑھ گئی ہوئی ہے. بہرحال جس کے پاس پیسے نہیں ہے کوئی حج فرض نہیں ہوگا اس کے اوپر. آپ کے پلیٹ فارم سے ہم جیسے نوجوانوں کی بہت رہنمائی، کیا آپ کو بھی ذاکر نائک کی طرح اپنے پلیٹ فارم سے مزید مقرر تیار؟ ہم نے تو مقرر کیا ہے، ذاکر نائک تو مقرر تیار کر رہا ہے نا، ہم نے امت تیار کر دی پوری کی پوری. کل آپ نے کام تو دین نہیں دیکھ لیا. مقرر تیار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مقرر آپ تیار کر ہی نہیں سکتے. اگر یہ ہوتا تو پوری امت مل کے ایک مدودی اور پیدا کر دیتی، ایک مولانا اسحاق اور کوئی پیدا کر دیتی. یہ اللہ نے پیدا کرنے ہوتے ہیں. ہاں، اور دوسرا مقرر اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ مشن کو آگے لے کے چلیں. مشن جب کمپلیٹ ہو جائے، مشن یہی تھا نا کہ امت پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو بتائیں، مشن تو کمپلیٹ، مشن امپاسبل کمپلیٹڈ. کل والی ویڈیو دیکھ لیں، میں نے اس میں یہ ساری باتیں کی ہیں. نالین پاک کی آڑ میں کی جانے والی گستاخی کی روک، کیا اس کی آڑ میں گستاخی ہوئی ہے جی؟ ذرا مجھے یہ بتائیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کوڈ ورڈ میں لکھا کیا گستاخی ہوئی ہے، ذرا بتائیں جس کا سوال ہے. میرا سوال ہے علی بھائی، اس میں یہ ہے کہ ہماری مسجد میں انہوں نے جو جھنڈے لگائے ہوئے ہیں نا، تو نبی پاک کے نام کی جگہ نا انہوں نے صرف جوتا لگایا ہوا ہے. اچھا، صرف. اور دوسرا یہ ہے کہ جس آئٹ پہ آئٹ لگی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، اسی آئٹ کے اوپر انہوں نے وہ نالین کا لگا دیا ہے، نیچے بسم اللہ لکھی ہے، اوپر نالین. غلط ہے یہ تو، اب انہوں نے خود بھی ان کے علماء نے کہہ دیا یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. اسرائیل سے ٹریڈ کرنا کیسا ہے؟ پوری دنیا کر رہی ہے جی اسرائیل سے ٹریڈ. یہود و نصارہ سے نبی الاسلام نے بھی ٹریڈ کیا. باقی جو اس وقت جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ الگ ہیں. اگر اسرائیل ہمارے ان مطالبات کو مان لے کہ فلسطین کی الگ ریاست کر دے، تو پھر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. بخاری مسلم حدیث ہے، نبی الاسلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی، آپ نے گروی رکھ کے اس سے اناج لیا ہوا تھا. تو یہودیوں سے کاروبار کر سکتے ہیں. اسرائیل کا جو ایشو ہے وہ یہودی اور اسلام کا اختلاف نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ جو انہوں نے وہاں ظلم کیا ہوا ہے. اگر وہ ظلم نہ کریں، دیکھیں نا یورپ امریکہ میں بھی تو مسلمان رہ رہے ہیں، ان کو ٹیکس نہیں دے رہے، کافروں کے ملک میں رہ رہے ہیں، ایتھیس کے ملک میں رہ رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ وہ حقوق کی پامالی کر رہا ہے اسرائیل، یہ چکر ہے. انگوروں کا شیرہ بنا کر پینا ٹھیک ہے، جب تک وہ خراب نہ ہوا ہو، وہ چیز نہ بن گیا. آبے جو بھی آپ پیئیں ٹھیک ہے، انگوروں کا جوس بھی پیئیں، لیکن شراب جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ نہیں آپ پی سکتے. کیا باپ جنت کا دروازہ ہے؟ جی جذباتی جملہ ہے، باقی تو ٹھیک ہے. ماں باپ تو ظاہر ہے جنت میں جانے کا سبب ہے. After listening your lecture on zakat, I work out on every 10 Ramazan 2.5% of wealth of my assets, gold plus plot. ٹھیک ہے. نہیں یہ cars which are for sale, بالکل ٹھیک ہے بھائی. ہم نے آپ کو جنرل بتا دیا کہ سونا کرنسی، کرنسی بھی سونے میں شامل ہے، یا وہ مال جو آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے، خواہ وہ پلاٹ ہو، خواہ وہ آپ کے پاس گاڑیاں ہوں، جو بیچنے کی غرض ہے، جو رینٹ کار ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے، اس کی کمائی پہ زکات ہے، وہ بھی اگر جڑ جائے ٹھیک ہے جی دیں. اور 2.5% کم سے کم ہے، زیادہ نکالیں اچھی بات ہے. ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ وضو کے آزاد دھونے کی کوئی ترتیب نہیں. جی ترتیب قرآن میں آئی ہوئی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں تو علماء کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں. قرآن میں باقاعدہ ترتیب آئی ہوئی ہے سورۃ المائدہ کے اندر کے پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، اور پھر سر کا مسا، اور پھر پاؤں دھونے اور مسا کرنا، دونوں درست ہیں، ترتیب ہے جی باقاعدہ. یہ کون کہتا ہے ترتیب نہیں ہے؟ کافی مولوی صاحب نے کہا کہ بخاری مسلم ضعیف حدیث ہیں، تو ان مولوی صاحب کو کہ ممبر پہ کہ مجھے کیا کہتے ہیں، میں خالی امام بخاری مسلم دا منڈا میں وا جنہوں نے انہوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ تو سنیت دا مقدمہ ہے. آؤ ممبراں دے کہو بخاری مسلم نو نہیں اسی مندے، تے اسی پھر تانوں پرویزی کوی ہے. بڑا اچھا ہے تہاڈا نام پرویزی رکھیے، پہلے بھابی لوگ کہندے ہن پرویزی کوی ہے تانوں. اگر نماز مغربین ادا کی جا رہی ہو اور عشاء کی جماعت کے وقت کچھ دوست مغرب کی نیت سے اس میں شامل ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، ایڈا ایسا کوئی حال نہیں ہے. ہاں ذہن رکھو، عشاء جو مغرب والا ہے نا جی، اس کے پیچھے تو آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں کہ وہ تین پڑھ کے اسلام پھیر دے اور آپ ایک مکمل کر لیں. جو عشاء پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کی چار ہے. اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے امام سے کم رکھتے پڑھنی ہے، زیادہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ پورا اس نماز کو فالو کر رہا ہے. جیسے تراوی میں آپ لیٹ ہو گئے ہیں، تو جب امام دو تراوی پڑھا رہا ہے وہ سلام پھیر دے، آپ دو پوری کر کے عشاء کے چار فرض پڑھ لیں، یہ تو ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عشاء کہیں اور پڑھ کے ہیں اور یہاں پہ عشاء ہو رہی ہے، تو آپ امام جب دو پڑھائے تو آپ سلام پھیر دیں اور کہ میں دو نفل سنتا پڑھنی سے مجھے گیا ہو گیا، امام اپنی پوری کرتا رہے. اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے. الحمدللہ، کوئی بندہ جس نے پرچی آگے بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو، پرچی اس کی آگے ہوئی آئی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو، کوئی بھی نہیں ایسا. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہم سب مسلمانوں کے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ, پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ, درد, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص انڈیا, کشمیر, فلسطین, یمن, عراق, شام, پاکستان, افغانستان, جہاں کہیں مسلمان کسپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ, جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.